Middernacht, het begin van maandag 11 juni, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Nationaal Rapporteur Mensenhandel heeft moeite met de aanscherping van de bedenktijd voor slachtoffers die aangifte willen doen van mensenhandel. Dat zei rapporteur Detmeijer in KRO Brandpunt. Slachtoffers kunnen in de bedenktijd tot rust komen en niet worden uitgezet. Minister Leers wil de bedenktijd van 3 maanden aanscherpen, zodat die niet kan worden gebruikt door mensen die langer in Nederland willen blijven. Detmeijer vindt dat de overheid ernstig tekortschiet. Verder wil ze dat de Eerste Kamer snel instemt met de registratieplicht voor prostituees. Als prostituees die vanuit huis werken zich als enige niet hoeven te registreren, verplaatsen criminelen hun activiteiten naar die sector, vreest Detmeijer. Bij de parlementsverkiezingen in Frankrijk lijkt het linkse blok af te stevenen op een overwinning. Volgens de eerste prognoses heeft de socialistische partij van president Hollande samen met de Groenen en het Front de Gauche 31-35% van de stemmen gehaald. Dat is genoeg om met steun van andere linkse partijen uit te komen op een absolute meerderheid in het parlement. De opkomst lag vandaag rond de 58%. Volgende week zondag is de tweede ronde van de Franse parlementsverkiezingen. Op de EK voetbal heeft Kroatië met 3-1 eenvoudig gewonnen van Ierland. Er was discussie over het tweede doelpunt van de Kroaten. De maker, Jelavic, leek de bal vanuit buitenspelpositie binnen te werken. Maar de Nederlandse scheidsrechter Björn Kuipers keurde het doelpunt goed. Eerder op de avond was de eerste wedstrijd in groep C. Daarin speelde Italië met 1-1 gelijk tegen titelverdediger Spanje. Het weer, vannacht toenemende bewolking en regen. Het is zo'n 10 graden. Ook overdag bewolkt, af en toe regen, mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 18 graden. De dagen erna blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Ja! Welkom bij Echte Janne, de radioshow van Pond. Mijn naam is Jan Heemskerk. En mijn naam is Jo-Janneke van den Bergen. En dat is een nieuwe naam, want Jan Roos zit op de nachtcamping in Hunspeet. Beeld bij het geluid heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. En je kunt inbellen voor het Echte Janne radiospel. Het gratis telefoonnummer is 0800-1121. En natuurlijk ook voor wat een geleuter. De stelling van vanavond is: als we Bert van Marwijk nu ontslaan, willen we alsnog het EK. Ja, en een echte Jan, dat ben je of dat ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus ga je als premier niet naar het EK om te protesteren tegen het lot van voormalig premier Timoshenko, maar ga je ineens wel weer als Oranje de finale haalt. Zoals Mark Rutte. Dan ben je dus een ontzettende inconsequente Johan. En je hebt geen verstand van voetbal. Nou, zo is het maar net. Laten we maar eens even kijken wie er deze week nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Jo-Jan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Ja, we kunnen er nauwelijks omheen. Bertje van Marwijk. Hij was aanspeelbaar, hij voetbalde mee en hij kreeg kansen. Het enige is dat hij... Hij krijgt ze bij ons niet erin. Nou, dat viel ook eindelijk door. Dat wist iedere onbenul ook al. Wist dat Robin van Persie in geen 1000 jaar een belangrijke goal voor Oranje gaat scoren. Dat het middenveld bestaat uit 2 slome houthakkers en het centrum van de defensie uit de stel lantaarnpalen. Maar je stelt het zootje toch op. Dan ben je misschien wel niet zo slim. Maar je bent heel erg consequent en dapper. Dus is Bert van Marwijk deze week een echte Jan. En nou ontslag nemen en heel snel andere coach de Garkov. Ja, en daar is hij weer, Hero Brinkman. Maar ook het gigantische gat op rechts wat er is in de Tweede Kamer. Dat we dat moeten bestrijden door gezamenlijkheid. Konden we nog wel even enige bewonderingen opbrengen toen hij uit de PVV stapte. We fronsten al een beetje de wenkbrauwen toen hij de onafhankelijke burgerpartij oprichtte. Maar nu weten we het zeker. Hero Brinkman gaat fuseren met het Huis zonder Dak, Trots op Nederland. En hij is daarmee kansloos de Johan van de Week. Het grote gat op rechts, gadverdamme nog aan toe. Hero, de onwijze Johan van deze week. Mario Gomez gaan we doen. Het is in voetbal zo dat ik wirklich jeden gegenspieler respecteer. Maar dieses Arschloch, het is einfach een unfairer Sportsman. Nou, dan heet je al Gomez, dan ben je al een Duitser. Dan ben je voor je club altijd onzichtbaar als het er echt om gaat. Maar scoor je in de eerste wedstrijd op het EK tegen Portugal een wonderschoon kopdoelpunt. Dan ben je dus een omgekeerde van Persie. We gaan nog heel veel moois zien van lelijke Mario. En dat is eigenlijk best droevig. Maar echte Mario, echte Jan, echte Gomez, geweldig gedaan. Ja, en wat ook een beetje droevig is natuurlijk, is Tovik Dibi. Iedereen zei steeds, je moet meerdere scenario's voorbereiden, Tovik. En ik wilde dat gewoon niet, want ik wist al lang dat het hierop uit zou gaan draaien. Afgelopen week was het dan zover. De vernieuwende jonge leider ging kansloos ten onder tegen Jolande Sap. Niet dat twee ministers Dibi toen meteen opstapte als Kamerlid, wat we nog wel cool hadden gevonden. Nee, hij vond het fijne debatten en staat helemaal achter Jolande. Hoewel, gehoorzaam ligt niet zo in zijn karakter, dus hij blijft lekker clear in de Kamer. Ja, wij zeggen een slappe plusje plakker, maar eigenlijk, Jan, ik vind het toch gewoon een Jan. Tovik is toch best wel lef hebben dat hij dat heeft gedaan. Tovik is geen Jan. Tovik is, nee? is een kleine griezel die een heleboel opschudding veroorzaakt, die halve partij onder water verzuipt. En dan een uit nog zegt, nee, maar ik sta heel erg achter Jolande. Ga toch weg, geen griezel. Het is een onwijze Johan, daar ben ik klaar mee ook. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Nou, en omdat we Jan Roos zo missen, hebben we, ja, een verrassing, onze Martin gevraagd als hoofdgast. Een daverend welkom voor publicist, interviewer, cartoonist en onze favoriete Italo-Tsjech, Martin Ciemek zelf! Woehoehoe! Ja. Zeg maar eens hard gedacht. Martin, welkom terug bij ons. Dank je wel. Wat ontzettend lief dat je er wilt zijn. En om toch het gemis van vriend Roos een beetje te doen vergeten. Ja. Dank je wel. We gaan, zoals je weet, even een klein blokje actualiteit doen. Voor we straks over echte belangrijke dingen gaan hebben. Ik ga meteen met iets heel belangrijks beginnen, Jan. Want 4 op de 10 Nederlandse vrouwen beleeft geen plezier in seks. Martin, wat moeten we daaraan doen? 1 op hoeveel? 1 op de 10. 4 op de 10. Jezus. 40% van de Nederlandse vrouwen. Geen plezier. Heeft blad van vaginale droogte. Geen plezier, maar met wie? Geen met eigen man? Of met eigen man of andere man. Gewoon geen plezier. Met welke man dan ook. Maakt niet uit. Nee. Nou ja, maar als je dat niet met eigen man niet beleeft, kan je dan toegeven dat je dat doet, dat je dat beleeft met andere man. Dus dat is misschien een beetje vertekend, al die onderzoeken, die statistieken, daar moet je niet zo. Je denkt dat die vreemdgaande lellebellen gewoon liegen. Nee, dat geloof ik niet. Ja, maar als je met je eigen man, die weet toch dat die. Kijk, als je een vrouw hebt die met jou geen plezier heeft, dat merk je als man hopelijk. Dat is het minimum wat je kan. Nee, dat merken mannen dus helemaal niet, Martin. Merken ze dat niet? Jouw mannen merken dat niet door. Nooit gedaan, nee, vind ik ongelooflijk niet in. Maar heel veel vrouwen doen, want de 1 op de 9 vrouwen heeft nooit een orgasme gehad. Heb je nooit geveegd? Ik heb nog nooit geveegd. Zou je dat willen proberen? Nee, nooit. Nee, nou, gewoon even kijken of je daar talent voor hebt om faken. Nee, maar dat is wel een heel goed rit. Nee, is toch Martin, even dit. 1 op de 9 vrouwen heeft nog nooit een orgasme gehad. Echt waar? Wat vind je daarvan? Ja. Ja. Dus ook gewoon met zichzelf geen lol in seks. Ja, het is tragisch. Ja, vind je ook niet? Ja. Ja. Kan jullie niks schelen. Je hebt ook een heleboel mannen die nooit orgasme hebben gehad, hè? Dat is niet echt waar? Ja, want kijk, mannen, dat wat mannen denken dat orgasme is, dat is nog geen orgasme. Vertel, dat Martin. Wist je dat niet? Dat wilde gespuiten, dat is geen orgasme. Je dat is gewoon. Je gaat toch niet zeggen dat je tantrisch bent? Ja, ik wou net zeggen. Nee. Ja, jij doet een tantrische seks. Je dacht echt dat alles is? Nou, Jan. Ja, ik heb nooit een orgasme gehad, dus ik zou het echt niet weten. Nee. Maar wat bedoel je nou dan? Wat zeg je nou eigenlijk? Dat gewone, dat wat wij gewone mannen verstaan onder een orgasme, dus een beetje jeuken, je snikkel en een vingerhoedje stijfsel, dat is eigenlijk geen orgasme. Dat zeg je. Hier. Nou, dat is, ja, dat is zeg maar. Gooi hem er maar in! Ja, dat is. Ja, ja. Dit is een school. Daar komt-ie! Ja, jongens en meisjes, ik moet even Roos nadoen, maar ik kom helemaal niet meer uit. Maar het blijkt dus, Martin Ciemek is nog niet binnen, of hij heeft al verteld dat de meeste Nederlandse mannen nog nooit een orgasme hebben gehad. Als je gewoon in je piemel trekt, of met een vrouw naar bed gaat, en er komt dit spul uit. Dat is geen orgasme. Martin gaat nu uitleggen wat wel een orgasme is. Dat is een voorspel. Dat is voorspel. Maar wat is dan een voorspel? Maar ik wil het wel weten. We gaan gewoon alle. Ja, er is nooit gaan we het hier de hele uitzending over hebben. Ja, maakt niet uit. We zijn los nu. Vertel. Nee, ik kan niet aan iemand die nog nooit gefaked heeft orgasme, ga ik niet over mannelijke orgasme vertellen. Waarom niet? Kijk, omdat dat is ontzettend intiem. Dat kan je. Kijk, als je moet natuurlijk ook als vrouw eerst met faken beginnen om daar uiteindelijk bij oud te komen. Je hebt nog nooit gefaked. Nou ja, je bent echt gewoon. Je bent ook jong. Hoe jong ben je, Jonne? Wat denk je, Martin? Ik denk. Beledig me niet. Nee, ik denk dat jij. Het is weer mijn oude man, dus dan kun je ongeveer. Nou, voorzichtig zijn, hè? Ik denk 26. 26, Martin, wat gezellig dat je er bent vanavond. Ik vind het zo leuk. Echt waar, ik ben 32. 32, heel goed. Ja, ja, als je nooit een orgasme faked, dan zie je. Ja, maar jongens, dat is toch juist goed? Ik hoef dat niet te faken. Ik zou het ook nooit doen. Maar jij bent voor faken. Nou, soms moet je dat toch wel faken, of niet? Je wilt toch. Ja, kijk, soms. Je gelooft er gewoon niet, hè? Nee, ik geloof jou niet, natuurlijk. Nee. Waarom niet? Maar ja, ik. Ja. Ik vind, vind dat je er ook heel geremd uitziet. Geremd? Ja, nu. Ja. Oh ja? Ja. Nee, ik ben helemaal benieuwd. Dat Marten gaat weg. Laat die seks gewoon, Jojanneke, dat is niet goed. Laat het weg. Ik ben te oud voor en jij bent nog te jong voor. Laat maar gewoon, dat is nog te jong. Nou, dat vind ik nou heel jammer. Ja, nee. En Jan Heemskerk, die is te veel professional. Want die is hoofdredacteur van de blad Playboy. Dat is gewoon ongelijke strijd. We zullen dat altijd van Jan verliezen. Want die weet zoveel van seks. Daar zitten we hier echt voor. Ik weet helemaal niks van seks. Ik ben echt een amateur. Oké, ik lieg. Ik ben geweldig in seks. Nou, goed. Hey, er is nog wel wat belangrijks aan de hand, lees ik hier. Het aantal flexitariërs groeit. Weet je wat dat zijn? Nee. Dat zijn mensen die minimaal 1 dag in de week geen vlees eten. Wat zou je tegen deze mensen willen zeggen? Nou ja, kijk, als je dat zie je niet, want ik heb een donker t-shirt. Ik zit een behoorlijk stel mannenboep. Ja, ik heb gewoon borsten. Ja. Hè? En die heb ik, waarom denk je dat ik die heb? Heb ik omdat ik al 30 jaar, als ik in Nederland ben, heel veel Chinees eet. Meestal bij Namke in op de Zeedijk. En ik vind overigens een heleboel andere goede Chinese restaurants. Ja, maar ik vind dat heel, heel lekker. En ik kom daar echt gewoon 30 jaar in ieder geval. En pas een jaar of 5 geleden heb ik gelezen dat dus heel slecht is en dat daar allemaal hormonen in zitten in dat vlees. Nee. En ik dacht, ik heb me jarenlang verbaasd. Hoe kan dat ik zonder dat ik in de krachthonk zit steeds meer borstontwikkeling heb? En nou weet ik waarom. Dat komt dus door die hormonen. En nou ja, goed, nou blijf ik daar eten. Want ik vind dat kinderachtig om nou nog dat te veranderen. Je maakt het niet meer uit, je bent bijna 65. Je bent bijna 65 en dan kan je ook de soort correctie laten toepassen. Zou jij lichaam dat te snijden? Als dat zo doorgaat, want, kijk, ik blijf daar eten. Want dat is om nou mee te stoppen is kinderachtig, vind ik. Oké. Okay. Ja. Nou ja. Goed. Maar goed, dan hebben we nog een heel interessant nieuwspunt. Namelijk het aantal flexitariërs groeit. Nu al eet 35% van de mensen 1 dag per week geen vlees. Ja, daar hebben Martin, ze helemaal, wat vind je ervan? Ja, hebben ze helemaal gelijk in. Als ze geen borsten hebben, moeten ze dat echt nee, niet maar doen. Het heeft niet met borsten te maken. Dat is gewoon heel goed. Dat is heel goed voor het milieu. Heel goed voor de bio-industrie, vind ik persoonlijk. Ja. Goed, Janneke, daar gaan we het niet heb over je ooit, heb je kippen gehad ooit? Nee. Nee, ook al niet. Hè? Dus je hebt ik heb niet geveekt en nou, ik heb nooit kippen gehad. Kijk, je hebt mij... Mijn kind heeft niks meegemaakt, Martin. Dat je hebt gewoon niks meegemaakt. Nee, dat is waar. Dus je hebt dat over bio-industrie, je hebt niet eens kippen gehad. Heb je tenminste een huisdier? Ik had een hond. Hond, ja. Die is dood. Omdat je liet hem nooit uit. Nee, ik heb 3 honden gehad. Mijn ouders hebben mijn hond nu. Ja, ik zou graag een hond willen. Ja, kijk, zie je dat? Ja. Want is het een heel triest verhaal over die honden, voel ik aankomen. Dus ja. Moet je niet heel lang doorgaan, Jan. Nee, dat is niet... Nee, oké. Okay. Nee. Ga niet meer over de hond. Martin gaat niet goed. We zitten echt verkeerd met jullie, Janneke, vanavond. Oké. Moet je horen. De Nationaal Rapporteur Mensenhandel wil dat de Eerste Kamer zo snel mogelijk instemt met een registratieplicht voor prostituees om mensenhandel tegen te gaan. Nou, de Tweede Kamer heeft die wet al aangenomen, maar de Eerste Kamer ligt dwars omdat de privacy van die mensen wordt geschaad. Privacy van prostituees? Dat denk ik. Ja, van de prostituees. Ja. Ja, dus eigenlijk willen wij voor hun eigen bestwil dat ze zich registreren, want anders komen we nooit achter die vreselijke... En we hebben hier 2 oude hoeren een keer gehad, hè, Janneke? Mm-hmm. En die vertelden dat er de meest verschrikkelijke dingen gebeuren daar dus, hè? En we hebben Patricia Perkin gehad. Die heeft een boek over haar tijd als prostituee gelezen. Dat is niet leuk, hoor. Wat er met die Oost-Europese meisjes... die worden daar geronseld, 6 keer verkracht... op een vliegtuig gezet. Die gaan hier de prostitutie in. Dus hoe kun je nou in godsnaam zo'n wet tegenhouden? Waarvoor zou jij kiezen, Martin? Voor het recht op privacy of voor... Nou ja, kijk, als je zegt registratie en dat soort dingen... dan denk ik meteen aan formulieren en dat soort dingen. Dat vind ik vreselijk. Maar... in dit geval zou ik nog goed over willen nadenken. Want dat zou ik misschien meemaken als ik dat goed me in verdiep... dan de registratie een keer echt ergens goed voor is. Maar ik ben niet zo van registratie, van wat dan ook. Nee, nee. Daar waren ze vroeger niet zo leuk in het land. Dat was een hele vervelende vorm. Daarover gesproken, alle declaraties van bewindslieden komen dus online. Hè? Dat is dus nu afgesproken, minister Spies die staat daar ook achter... wat Guus de Horst ooit bedacht had... Alle bonnetjes, dus de pornofilm die je in het hotel hebt gedaan... die moet je gaan netjes... alles komt online. Ja. Is dat niet een beetje overdreven? Ik zou daar geen last van hebben, want ik ga dat nooit bekeken. Ik heb zelf mijn eigen site nog nooit gezien. Ik heb nog nooit... Er staat ook helemaal nergens op die site van jou. Dat is ook zo. Ik kan niet eens sms'en. Ik bedoel, aan mij gaat het helemaal voorbij. En ik vind al die bonnetjes, dat is zo vernederend... dat je überhaupt bonnetjes moet vragen. Ik zou eigenlijk ook bonnetjes moeten altijd vragen... omdat ik kan die dingen aftrekken, maar ik vind dat zo... Mensonterend is dat. Ja, mensonterend. Mensen vertrouwen je ook niet meer. Hè? Nee, maar het is zo, weet je, bonnetje. Dus je, dan heb je ergens lekker gegeten en dan moet je aan bonnetje denken. Zeg maar, ik wil het wel weten hoor. Sorry, ik vind het een hele goede zaak. Als je een fooi gegeven hebt, wist je dat? Dan dat mag niet, hè? Nou, maar als jij sausjes bij het Burger King bestelt, dat mag ook niet. Hè? Wat de jager deed. Sausjes bij de Burger King? Sausjes bij de Burger King. Burger Big Mac. Helemaal nergens over dit. Goed, dan gaan we rustig verder, hoor. Want onafhankelijke burgerpartij, volg je dat een beetje, Martine, de Hero Brinkman? Dat is de afvallige van Wilders, precies. Ja. En die is nu gefuseerd met Trots op Nederland, de van mevrouw Verdonk, ook alweer een afvallige VVD'er. En die zijn dus nu samengewerkt, maar Verdonk is er al uit. En nu gaat het weer een nieuwe naam krijgen. Die is toch niet een beetje belachelijk? Ja, nou ja, ik heb natuurlijk, dat zou je begrijpen, ik heb niet zoveel met politiek. Ik heb toch wel, kijk... Je hebt een boek geschreven over een politicus. Ja, daar heb ik niet van die, ik heb geen spijt van boek Silvio, die ik samen met Anne Brambergen heb geschreven. Want Silvio is natuurlijk een geweldige, echte persoonlijkheid die heel veel plezier veroorzaakt. Ik vind dat ook... Hij heeft komische talent. Hij is heel markant. En dat was niet saai, maar het was wel zo dat ik, doordat ik Silvio volgde, begon ik een beetje politiek ook te volgen. En ik lees nou nog steeds over politiek veel te veel. En ik wil daarvan af, want politiek... politici zijn eigenlijk... mensen die honger naar macht hebben. Hè? En dan is geen, eigenlijk voor mij is niet grote verschil tussen politici en criminelen. Alleen politici die krijgen de macht, hè, op legale manier en worden daarna pas crimineel in vele gevallen. Hè? Want dan, zodra ze die macht hebben, dan macht corrumpeert en absolute macht corrumpeert absoluut. Dat is niet van mij, dat heeft geloof ik een Engelse lord ooit gezegd. En ik denk dat hij echt gelijk had. En dat zie je in Italië, wordt dat bewezen iedere week op grote schaal. Maar dat is denk ik overal zo. Want kijk, Italië staat eigenlijk model voor vele landen. Alleen in Italië is dat transparant, omdat... veel meer transparant, omdat die Italianen zijn zelfs te lauw om dingen te faken. Weet je. Ja, die kunnen ook niet faken. Zijn een soort thema van deze uitzending. Jo-Janneke heeft iets gemeen met Italianen. Ja, nog nooit gefaked. Ja, dat is dan toch weer leuk. Daar komen we dan weer uit. Heb je ooit een Italiaan gehad, Jo-Janneke? Ook niet, Martin. Ik voldoe aan weinig van je daarom wensen dacht vanavond. Ik dat je veel jonger bent dan je eigenlijk bent. Waarom? Ja, omdat je eigenlijk nog niks hebt meegemaakt. Je hebt geen Italiaan gehad. Nou ja. Nee, maar die hebben toch een goede naam? Wat zeg je? Minnaars hebben ze toch geen goede naam? Vind je dat? Nee, zij hebben de naam. Kleine druktemakers. Ja, nou. En Martin, ik ben 1,80 meter, joh. Dat is helemaal niet gunstig. Ja, maar dat vindt de Italiaan helemaal niet erg, hoor. Ja, nee. Ik heb wel eens een Italiaan gehad die mij probeerde te zoenen in de disco. En die ging op een platformpje staan. Dan ging hij zo springen. Die mensen kennen geen schaamte. Zou jij ooit op een platformpje gaan staan om een vrouw te zoenen? Ja, jij wel. Nou ja, Jo-Jan, ik heb misschien wel. Ja, want dat is natuurlijk... Dat is natuurlijk wel belangrijk dat als je een nieuwe partner hebt... Want het is de eerste keer dat je hier bent, Jo-Janneke, hè? Ja. Nou, dan moet je toch ook zeggen hoe ze eruit ziet. Want Jan, dat is toch, je moet haar toch een beetje voorstellen aan het publiek. Nou ja, maar dan heb je 6 webcams hangen, dus dat lukt wel. Ja, maar dat is toch radio? Ja, dat is waar. Maar goed, je zou dus wel de man willen zijn... Die Jo-Janneke moet... Ik vind dat hij haar moet gewoon beschrijven. Nou ja, misschien kun jij een poging wagen. Nou nee, dit is jouw programma. Vandaag is het jouw programma. We hebben een boomlange vrouw, de jonge vrouw, die niet veel heeft meegemaakt. Ja. Die werd graag gefaked, geen Italianen. Nee, geen Italianen. Maar wat vind je, Jo-Janneke, aantrekkelijk? Stel je was een ietsje jonger. Nou, zou jij Jo-Janneke wel willen leren hoe ze moet faken? Nee, ik zou... Kijk, je moet nooit als man... Hè, dat is de enige wat ik over wil zeggen. Je moet nooit een vrouw verlangen... die jou niet verlangt. En Jo-Janneke zou mij nooit verlangen. Ik ben niet haar type. En het is de slechtste wat een man kan willen... een vrouw die hem niet verlangt. Dat is dodelijk voor je zelfvertrouwen. Ja, absoluut. Dus, ik maak het heel vaak mee. Ja. Hoe weet je dat nou, Martin, dat jij niet mijn type bent? Kijk. Dit is slim, hè? Dit heet ruimte. Scheppen. Ja, nee, ik begrijp het ook wel een beetje, hoor. Ja. Het is een soort van, je hebt automatisch het idee, nee, ik ben niet zo. Kijk, en als ik die koptelefoon oud doe, dan zie ik beter oud, hoor. Jo-Janneke, ik zou voor jou bijna die koptelefoon oud doen, maar ja, dat is dan... Even terug naar de politiek, even Martin. We moeten wel een beetje serieus. Nou, gaan, volgens mij moeten we gewoon helemaal even wachten. Gaan we straks lekker verder met Martin. En gaan we nu iets onvoorstelbaar belangrijks doen. Want ja, Jantje Roos die geniet weliswaar van een welverdiende gezinsvakantie in de stromende regen, mag ik hopen. Maar niet getreurd, we hebben natuurlijk ook een vervanger voor de vaste column van Roos. En die hebben we maar La Vie Jo-Janneke gedoopt. Bertje. Wat zag je bruin gisteren. Veel te bruin. Alsof je weken had liggen roosteren in de Zuid-Spaanse zon. Met lome sangria-ogen hing je in de dugout. Als deed je een siestaatje. De wedstrijd was in je hoofd toch al gewonnen. In gedachten was jij al bij Duitsland. En je spelers dus ook. Hoe je van tevoren in de kleedkamer stond, laat zich raden. Afgaande op het ongecoördineerde slaapspel dat je jongens daarna lieten zien. Je stond voor de groep. Sabbelde op een zelfgedraaid checkie en mompelde over soberheid en degelijkheid. Over zekerheid. Als alles normaal zou verlopen, dan zouden we toch wel winnen van die Denen. Ik hoor het je zeggen. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Woorden die stervoetballers uiteindelijk slecht verstaan, Bert. Een boodschap die testosteron niet op de juiste manier doet kolken. Je calvinistische inslag tijdens het WK in Zuid-Afrika, compleet met Ibis-achtig spelershotel, was leuk, heus. Een goede reset, een mooie basis. Maar met die basis kun je niet eeuwig verder. Waar blijven nu die prikkels die zo nodig zijn, Bert? Je uitdaging. Je stimulans. Bezoekjes in Auschwitz gaan het niet doen, Bert. Topsport bedrijf je niet met een zwaar hart. Het is gemakkelijker de duivel uit je lichaam te krijgen dan Calvijn uit je botten. En de beenderen van je jongens lijken door je zuinigheid gegijzeld. Onder jouw trainershanden toont voetballetdanser Van Persie zich een kluns. Toont Robben zich een twijfelaar. Heidinga een balbangrik. Van der Vaart een frust en huntelaar. Voelt zich verraden. Je elftal schippert tussen coma en paniek. Je moet wel scoren, anders kun je niet winnen, zei je na afloop van de nederlaag. En je keek erbij alsof je dat nog nooit eerder had gerealiseerd. Jij, Bert, bent een man die het gewoon doen tot levensdoel verheven heeft. Eentje die 's avonds een rondje loopt met de hond, een biljartje doet of een kaartje legt. Al zijn hele leven het liefste snijworst eet. Maar op snijworst gaan we het niet redden, Bert. Gewoon is simpelweg niet goed genoeg. Nou, Jan, wat vond je ervan? Was het een beetje tranentrekkend? Ja, fantastisch. Ja. Zeg, bekend als geniaal tenniscoach, verteller, interviewer en cartoonist... stond Martin Čimek tot vorige maand op de planken met zijn voorstelling... Bloedsinaappels naar het gelijknamige boek over Italië. We praten verder met onze hoofdgast, maar eerst even over Bert van Marwijk. Martin, wat heb je te melden over Bert? Nou, ik zou liever over voetbal willen spreken. Kijk, de man die op de bank zit, die vertegenwoordigt niet voetbal. Dat is een man die daar ideeën over heeft en die moet hij overbrengen. En dat hoort ook zo, dat is prima. Maar als ik heb die voetbal gisteren, voetbalwedstrijd gezien. Ik heb hem aandachtig gezien. Ik heb geen minuut opgestaan. Ik heb echt gefixeerd gekeken. En ik heb soort blik op het veld... Bij tennis keek ik meestal aan één speler alleen. Dus ik volg niet die bal. Ik keek altijd aan één van de twee spelers. Als ik in de stadion zit dan. Mm-hmm. Hè? Op televisie kan het niet. Maar als je in de stadion zit, keek ik naar één van de spelers. En aan die speler weet ik hoe die rally zal aflopen. Hoe die wedstrijd zal aflopen. Dat is fascinerend. En iedereen die bij een tennismatch is, zou ik aanraden dat één keertje echt te proberen. Alleen naar één van de twee spelers keken. Maar als ik naar de televisiebeelden keek... Dan keek ik echt naar die totaliteit van dat veld. En ik wil die oranje shirt zien in beweging. Ik wil ze zien bewegen. Ja. Dus als iemand op een gegeven moment bal krijgt van Nederlanders... dan wil ik die anderen zich gaan aanbieden. Want ik weet wanneer ik me oude lul voelde, dat was... als ik voetbalde altijd alleen met tennissers. Want wij gingen natuurlijk elkaar sparen. En wij hebben elkaar nooit geschopt. En wij hebben altijd gevoetbald met tennisschoenen... om elkaar niet dood te maken. Want je gaat je niet doodmaken op het veld. Maar als ik begon me oude lul te voelen... als ik niet kon bewegen zonder bal. Als ik dacht, nou ga ik een beetje lopen. Alleen maar wandelen over dat veld. Nou, die hele team, met die sterspelers, ze staat allemaal stil. Maar niet één keer, hele wedstrijd door. Zij staan stil. Pas als één gaan rennen met de bal, soloactie. Ja. Als Robin voor zoveelste keer weer verrassend naar links gaat... Hè, dan gaat iedereen rennen. Maar als iemand staat met de bal, dan moet iedereen bewegen om zich aan te bieden. Dat gebeurt niet. Nee. En ik begrijp dus niet dat dat niet gebeurt, want dat hoef je niemand te leren. Want als je van dat spelletje houdt, dan doe je dat. Dan kan je gewoon, dan doe je dat alleen omdat je vraagt dat, die dat bal. Leren ze, dat weten we zelfs bij de veteraan. Je moet uit de verdediging stappen om erbij te kunnen. Precies, en iedereen wil bal. Iedereen vraagt om die bal, maar daar vraagt niemand om de bal. Wat zou dat zijn, hè? Nou ja, ik weet niet wat het is. Het is weet je wat dat misschien is? Oh, dat wil ik even vertellen. Mag ik iets vertellen? Ja, nee, je bent hier de gast. Nee, luisteraars, dat vind ik wel belangrijk. Want ik vind het leuk dat ik nu weer contact heb met luisteraars. Ik mis jullie luisteraars. En ik heb iets voor jullie. Ik heb een tip voor jullie. Ik heb gezocht. Ik heb twee kleine jongetjes. Daar wil ik niet verder over hebben. Want al die mensen die kinderen hebben en daarover willen praten. Nee, ik heb gewoon een jongetje van 6 en een jongetje van 8. En ik zocht voor zijn boek. En ik dacht, ik moet eventjes een boek voor ze vinden, want ze zit nu in Italië, dus ik kom straks met een Nederlandse boek, dat ze ook leren Nederlands lezen. Je gaat ergens naartoe, hè, dit? Ja, okay. ik zie dat al voor me, en toen zie ik plotseling een boekje, die heet Kruifie. En dat is net uitgekomen. De auteur is Jan Elander. Ik zou dat verkeerd uitspreken, maar dat is met Eduard en Elander. Jan Elander. Ja. Kruifie over de jeugd van Cruijff. Nou, als je dat boek leest, want ik ben daar middenin. Nou, dan begrijp je waarom die generatie van Cruijff zo fantastisch speelde. Omdat die jongens, toen ze voor het eerst voetbaltraining kregen, hebben ze al jaren, uren op de straat gespeeld. Iedere kind, ook die van mij, ook die van jullie, kunnen spelen. Zodra ze geboren zijn, beginnen ze met spelen. Hoeven ze niks aan te doen. En nee. Die spel wordt ze ontnomen door alle leraren, door CIO's-leraren. En wat staat daar op dat veld nou? Nou, weet je, mensen die niet kunnen spelen, ga ik die ook kunnen lullen, voetballen. Als je die kleine clubjes waar mijn jongetjes ook voetballen, als selectie op 8-jarige jongetjes toepassen. Het is toch belachelijk? Het is verschrikkelijk. En daar komt het allemaal van. Dat en dat ze verdorie de oorlog niet hebben meegemaakt. Nee, dat is iets anders. Dat spelen, dat is wat wij moeten van kinderen leren. Dat moeten we ze niet ontnemen. Dat is belachelijk. Dat is gewoon allemaal hoogmoed. Nee, maar goed, en die jongens van tegenwoordig. Nou goed, ze hebben het te makkelijk. Ja. Dat is gewoon het probleem. Hey, tennis, je had het er al even over, want daar weet je natuurlijk echt wat van. Ja. Namen zegt Janne, onder meer heb jij Roland Garros gevolgd, althans de twee finales. Nou, alleen finales heb ik gezien. Dus ik wilde die, hoe heette ze, Erami? Sharapova natuurlijk. Ja, die heb ik eerder zien spelen. Maar die Erami, die wilde ik zien spelen, omdat wat ik zo knap vind van Michiel Schapers, die heeft me gebeld in begin van de Roland Garros en zei, je moet dit jaar gaan kijken dat die Erami, die gaat het verschoppen. Ik zeg, wie is Erami? En hij zei, nou ja, dat meisje die dubbelt goed. Zij won ook dubbel. Ja, ze heeft dubbel gewonnen. Maar je moet kijken, die gaat het ook verschoppen in single. Want die kan ook slijzen en die kan volleren. En je moet kijken. Oh, nou, die is topvol, zeg. En ja, ik heb in de finale gekeken tegen Sharapova. En ik was verrast. Kijk, die Sharapova natuurlijk, dat is prachtig. Zo'n mooie vrouw. Dat is nou een mooie vrouw. En die is net zo lang als jij, Joanneke. Ja, denk ik. Ook hoe werd hetzelfde gebouwd? 1,80 meter. Ja, ook zo gespierd. Jij bent 1,80. Ja. Zij is 1,88. Zij is heel lang. Toch is ze enorm elegant. Ja. Zij slaat krachtig en toch is ze sierlijk. Fantastisch. Jan, van die geluidjes, dat vind ik wel zo bedoeld. Ja, maar dat is, kijk, die. Ja, maar dat hoort erbij. Ja. Dat hoort erbij. Maar wacht even. Nou ja, jij die nooit hebt gefaked, kan gewoon niet over geluidjes praten. Dat weet jij niet, Martin. Jij hebt toch gezegd dat je nog nooit hebt gefaked. Maar kijk, want deze geluiden. Zijn niet gefaked, maar zijn heel belangrijk. Want wat die meisjes bang voor zijn, maar niet alleen meisjes, maar ook spelers. Op een gegeven moment Nadal en Djokovic zaten ook vandaag geluiden te maken. Waarom? Omdat het is heel belangrijk dat je de adem niet inhaalt. Celles is daarmee begonnen. Ja. Dus als ik sla, ik doe dat nou voor, dan kan ik die adem inhouden en dan wordt die slag verkrampt. Daarom schreeuwen ze, daarom zeggen ze, ho! Ja. Ja, en het is ook, er is ook een theorie, hè, dat die geluidjes er zijn om te maskeren hoe de bal wegtikt. Hè? Normaal hoor je de bal op het racket, hè? Dat heeft echt niets mee te maken. Nee, dat is niet belangrijk. Maar zij willen per se, dat heeft ze Bolletieri voornamelijk aangeleerd in Amerika. Sharapova was Bolletieri, bij Bolletieri net zoals die Monica Seles. Bolletieri, de beroemde Floridaan. Ja, ja. Zo'n militair, die was, hij was in Korea, in de oorlog in Korea. Had ook Agassi en zo gedaan. Ja, ja al precies, die de hele, ja. En dus dat is wel functioneel. En nou ja, goed, dat mag van mij. Ja, maar even, jij zegt dat deze vrouw is een hele elegante vrouw. Michaela Krajicek werd onlangs vergeleken met het dikke beertje uit de Jungle Book. Echt waar? Dat is een beetje lullig. Onaardig. Hoe staat het met het Nederlandse tennis eigenlijk, wat dat aangaat? Ik moet zeggen, dat ik volg Nederlandse tennis niet. Ik heb Michaela Krajicek gezien, geloof ik, voor het laatst. Toen ze, persoonlijk heb ik haar ontmoet toen ze 15 was. En toen was haar vader erbij. En toen heb ik tegen hem gezegd, en dat vind ik wel opvallend, dat zo is gelopen. Ik heb hem gezegd, Petse, want hij is Petter. Hè? Petter, hij is Tsjech. Petse, wij bouwen namen om. Ik zeg, Petse, je moet met haar... Hij vroeg, wat vind je van haar? Ik heb gezegd, dat meisje is enorm... die is enorm sensueel. Die heeft enorm. Die is geboren om lief te hebben. Maar dan bedoel ik echt ook. Het is een hele sensuele vrouw. Dat zag ik aan haar. En hij keek naar me of ik gek ben. Ik zei: heeft ze al een vriendje? Hij zei: nee. Ik zei: nou, dat wordt. Allerbelangrijkste dat je haar daar goed bij begeleidt. Want als je haar alleen tennis, dan gaat het fout. En dat is met haar daarom fout gegaan. En dat is natuurlijk waarom ik eigenlijk... Ik heb heel kort vrouwen getraind, maar dat is enorm moeilijk. Want vrouwen, op het moment dat de mannen in het spel komen, dan kunnen ze gewoon soms stoppen met tennis. Dat heeft Capriati eigenlijk ook gehad. En, ja. En, nou ja, en dat heeft Sharapova niet gehad. En dat vind ik ook zo knap. Hè? Dat ze, ondanks dat ze een van de mooiste vrouwen in de wereld is eigenlijk, want ze als een fotomodel was... Dat is niet helemaal. Nee, fantastische vrouw. En Kournikova. Nou ja, Kournikova, maar dat is meer voorspelbaar. Die Sharapova is echt... Ik ben dol op voorspelbaar. Ja? Echt, ja. Nee. Ja. Heerlijk. Ja. Nou, hoe belangrijk is het voor sportvrouwen om mooi te zijn, Martin? Ik denk dat voor iedere vrouw is dat belangrijk en moeilijk. Ik denk dat als je te mooi bent, is het bijna belasting. En als je te lelijk bent, is dat ook belasting. De mooiste is zo mooi zijn als jij... Want jij kan iedereen krijgen, maar je moet wel wat voor doen. Wat moet ik ervoor doen? Dat weet ik niet, dat weet jij. Daarom ben je een vrouw. Maar Sharapova kan iedereen krijgen zonder iets voor te doen. En de feit dat zij zo mooi is en ook nog en totaal financieel onafhankelijk... en enorm blij met wat ze doet. Nou, maak haar tot soort onneembare vesting. Ongenaakbare, onneembare vesting. Ja, dan zou je het juist proberen. Dat hoor je vaak, dat je dan denkt... van die komt nooit iemand op af. Niemand durft. Ja. Nee. Ja. Maar ik wil nog even terug naar voetbal. Ja. Want even een serieus vragen. De situatie in Oekraïne is natuurlijk iets waar veel over gesproken is. Nederland heeft daar een beetje gezwabberd. Eerst gingen we niet, toen gingen we toch weer wel. Wat vind jij, wat hadden we moeten doen? Hebben we het fout gedaan? Hebben we dat goed gedaan? Kijk, wij weten niks van Oekraïne. Ik weet al niks van Oekraïne. En ik heb onder Russen geleefd 20 jaar. Onder de juk van de Sovjet-Unie. Die Oekraïne leefde ook onder de juk van de Sovjet-Unie. Wij weten daar niks van. En ik denk dat dit een manier is om te weten... Om de wereld komt dichterbij. Die komt binnen bij hen. Het is gewoon belangrijk dat daar gebeurt. Dat is heel erg belangrijk. En dat is allemaal... Dat zijn allemaal die... Zeg, in wezen, de schijnbewegingen van die politici... moeten we niet, en dat soort gezeur. Laten ze doen dat wat ze echt moeten doen. En dat is bovenop de banken zitten. Letten op de dingen waar ze echt moeten letten. Want kennelijk in kijk... En daarom heb ik spijt eigenlijk van die tijd dat ik aan Berlusconi en tijd heb besteed bij het schrijven van dat boek Silvio. Kijk, Monti, Italiaanse president, premier op dit moment, zelf bankier, adviseur van Goldman Sachs, onder andere, heeft gisteren gezegd, of ergisteren is dat alweer, want we zijn middernacht is al geweest. Ja, ik heb de steun van Poteri Forti verloren. Van de sterke machten verloren. Dat zegt hij. Ik heb de steun van sterke machten verloren. De man die zelf bij de hoogste bank heeft gewerkt. Die was in Europa. Maar wat zijn die poteri forti? Wat zijn die sterke machten? Dat is hem ontglipt. Dus kennelijk in die wereld van die politici zitten poteri forti, sterke machten, die we helemaal niet kennen. Bilderberg-congres. Ja, en ik zou liever over die dingen iets willen weten en niet over Oekraïne. Want Oekraïne komt er wel. En natuurlijk is dat vreselijk, die Timoshenko. Maar dat is een proces wat toch zijn loop heeft. Dat is een proces die moet zijn loop hebben. Ja. Goed. Nou, het is tijd voor iets leuks, iets luchtigs, iets gezelligs. Toch? Ja, nee, absoluut. Omdat er al zo ontzettend veel verandert in de wereld, moeten we misschien sommige dingen maar een beetje hetzelfde houden, zoals ons dramatische radiospel. 1 quote, 3 nieuwsfeiten. Ja, nou, ik leg het nog even 1 keer uit. Jezus, ik ben te snel. Ik ben veel te snel. Sorry daarvoor. Ik leg het nog 1 keer uit. In de citaat die je zo gaat horen zitten 3 nieuwsfeitjes verborgen. Welke 3? Als je het weet, bel je 0800-1121. En de winnaar die krijgt het enige echte. Dat doet Jan Roos allemaal. In ieder geval dat prachtige shirt dat we hebben. Fantastisch, waar je ons als 2 superhelden in paars op prachtig zwart ziet staan. En schitterend shirt. Een shirt om te bezitten, om te hebben, om te willen. En gaan we nou, had ik nou begrepen, Jan, dat we ook samen een shirt gaan maken? Special met edition. Jou en mij erop. Special edition. Jean. Jammer. Nou, laat hem eens horen. Geen overlevende in het Haagse Laakkwartier. En ook is er iemand gewond geraakt. Nou, dat moet een eitje zijn voor de geroutineerde luisteraar. Ja, moet wel iemand bellen. Ja, 0800-1121. Het is een fantastisch mooi shirt dat je kunt winnen. 0800-1121, bel nou nu. Dan kunnen we er godsnaam verder met ons programma. Want takkenspel, ik wist al dat ik niet aan moest beginnen. Ja. De spanning wordt iedereen opgehangen. Is er helemaal niemand. Weet jij het, Martin? Heb jij het gehoord? Geen enkele idee. Waarom zeg je dat nog niet 1 keer? Zeg dat nog 1 keer. We doen hem nog even. Michel, we hebben Michel aan de lijn. Michel is er, godsdag. Dag Michel, goedenacht. Hallo. Michel, spreek! Michel. Oblies? Ja, hallo, Michel. Ja, Michel is er, hè, godsnaam. Jij hebt het antwoord op ons dramatisch leuke radiospel. Nou. Kunnen jullie het nog 1 keer laten horen? Ja, natuurlijk. Al wou je het nog 10 keer horen. Kom maar. Geen overlevende in het Haagse Laakkwartier. En ook is er iemand gewond geraakt. Kom maar door, Michel. Wat is het antwoord? Nou. Chop. Ja. Hallo? Ja, hallo. Ja, die duurt te lang. Door naar Jasper de Groot. Ja. Goeienacht. Nou, goedenacht, Jasper. Ja. Nou, die vliegramp in Nigeria. Nou, Peru, precies. Die, ja, dat klopt. Ja, ja, ja, goed. Ja. Dan de Sirelle in Den Haag. Amsterdam. En die brand in een historisch pand in Amsterdam. Amsterdam. Ja. En de derde? Nee, hij zit al 2 keer fout. Ja, nee, het is, Jasper, je bent een schat dat je hebt gebeld. Dankjewel. We gaan naar Ed. Ed. Hallo. Ed. Nou, die vliegramp. Ja, hè, die helikopter. Die brand in Amsterdam. Ja, ja. En de laatste was die rellen in Den Haag. Nee! Nee, nou, we proberen weer... Op dat plein, toch? Oh, wel? Wel. Nou, wel, hoor ik net. Oh, ik zie het. Nou ja, leuk. Ja, het is prima dat er hele andere antwoorden staan. Maar ik ga wel een andere dingen. Dat maakt het spel nog mysterieuzer dan het toch al is. Wij gewonnen. Feliciteren, Ed, met een fantastische overwinning. God allemachtig. Ed, ben je blij? Natuurlijk. Tuurlijk. Fijn zo. Welke maat, je moet toch vragen welke maat die heeft, of niet? Nee, dat doen we zo. Ja, dan krijg je die kleine shirt straks. Probeer jij er ook nog eens mee? Ziek! Oh, de vraag die iedereen zich natuurlijk stelt. What makes a good man van The Heavy was dit? Gaan we zo nog wel, kan je van jou vragen, Martin, natuurlijk. Mm-hmm. Martin vluchtte uit 1968 uit Tsjechoslowakije, woont sindsdien in Nederland. Behalve als hij in zijn huis in Italië zit, want dat land daar houdt hij van. We willen maar zeggen, als er iemand Europeaan is, is het Martin Simek. En wij filosoferen met hem verder over de toekomst van dat continent. Nou, we waren net gebleven bij een hele spannende conspiracy theory van Martin, dat er geheimzinnige macht... Nou, meneer Monti zei het eigenlijk van Italië. Nee, dat zei meneer Monti, maar het is... Het is, kijk, als zo'n man zich dat laat ontglippen, dan zullen ze wel bestaan. Dan weet je toch, dat gekke zit in de hand is. Nou, collega's uit Europees land Spanje. Ja, vandaag lekker gevoetbald tegen Italië, grappig genoeg. Ach, alles hangt weer samen. Het klopt aan bij het Europese noodfonds en vindt dat een goede zaak. Ja, ik weet dat je niet zo dol bent op banken en crisis en zo, maar... Nou, vind er eens wat van. Nou, ik heb daar wel een... Vorige week heb ik daar een cartoon over gemaakt. Heb ik Bankia getekend. Weet je hoe Bankia uitziet? Heb je dat foto gezien van Bankia? Nee. Nou, dat is een gebouw, ontworpen natuurlijk door een architect. Maar dat is een bankgebouw die zo scheef is. Hè? Dus zo scheef die dat gebouw. Hè? Dus daar heb ik dat gebouw. Dat is veel schever dan Torre di Pisa. Dan die ding in Pisa waar de toeristen nakomen. Die ook schoon is. Dus toen heb ik bij die bank nagetekend en daarbij geschreven. Nou, Bankia heeft dat in ieder geval nooit geheim gehouden. Hè? Dat ze gaan omvallen of zoiets. Maar dat is... Ik mis een... Hoor. Dankjewel, ja. Dat was wel een stukje humor dan. Inderdaad, ja, zegt, dat was een mooi grappie. Wat ik wil zeggen, dat vroeg je toch over wat ik weet van banken. Dus dat heeft me verbaasd, dat een bank, dat het normaal is, dat bank zich scheef laat bouwen. Kijk, normaal, mijn opa, als die spaargeld had, die bracht dat gewoon in bank. Die goede, rechte bank. Rechte bank. Met stevige pilaren. Stevige pilaren, een beetje goede fundering. Veel marmer. En een beetje bank die scheef zit. Dat beetje design, daar ga je toch niet om naar de bank. Dus ik bedoel, ja, dat is allemaal geheimzinnig en machten. Ja, maar de vorige keer heb je blijkbaar gezegd toen je hier te gast was... dat je voor zwart geld bent. Dat ik? Voor zwart geld bent. Nou, niet voor zwart geld ben, maar ik weet niet of ik het gezegd heb. Maar in ieder geval, ik kan me herinneren toen ik in Nederland kwam in 68... toen zat heel Nederland vol met zwart geld. Iedereen had zwart geld. Hè. Ik gaf toen... Ik studeerde en ik gaf wat tennisles. En nou, iedereen trok gewoon van zijn zak zo geld. En die mensen betaalden allemaal contant. En je zag in de kroegen en in de restaurantjes, eethuisjes... Ja, iedereen gaf fooi. En er was... Kijk, het was vrolijk in Amsterdam, want dat zwart geld... Houdt de economie draaiende. Economie was draaiende. En nu is dat met dat geld, wat mij betreft, als met de tandpasta in Oostblok, want mijn vader, filosoof, die cementenzakken schouwde onder communisten in een cementenfabriek voor straf, die zei altijd tegen ons, een beetje gegeneerd, jongens, alsjeblieft, wij drie zoons, druk die tandpasta van onder, zodat wij die helemaal gebruiken, want wij moesten echt op iedere kroon letten. En dat lijkt me dat nou gebeurd is met de maatschappij. Dat de geld wordt van iedere klein mannetje, worden die afgetroggeld. Dus niemand mag meer wat sjoemelen. Helemaal niks. En daarboven wordt alles gejat. Ja. Hè? En vroeger jatte iedereen een beetje. En die economie liep. En er was ook goede sfeer. Maar wie zijn dan degenen die nu jatten? Ja, ik denk dat dit geld verdwijnt. Hè? Die verdwijnt boven. Maar die verdwijnt officieel nou. Kijk, je gaat... Ja, er is niks oneerbaars gebeurd. Maar toch is het weg. Ja, natuurlijk. Het klopt allemaal, maar via eilanden en via maatschappijen die ergens anders zetelen. En dat wordt overgeheveld van ene maatschappij naar de andere en van ene rekening naar de andere. En uiteindelijk, kijk, in Italië is enorme belastingontduiking. Maar het is niet wat de mensen verzwegen, maar dat de grote... grote bedrijven die betalen vaak niet, omdat ze... Het zijn natuurlijk nooit de Italianen in de straat die zijn belasting niet betaalt. Die betalen ook niet, maar dat zijn luttele bedragen. Maar ja, Berlusconi die koopt rechten en verkoopt die aan zichzelf. En begrijp je, daar zijn ook processen over, maar die win die altijd. Want die rechten veranderen 3 keer van de eigenaar. Martin, gaat dan als volgende Italië omvallen, denk je? Ik denk dat de hele Europa aanvalt. Maar jij vindt ook dat we uit Europa moeten stappen? Nee, ik denk dat het gewoon allemaal te laat is. Ik denk dat we over 5 jaar gewoon beginnen dat iedereen gaat een beetje werken. En dat, net zoals Griekenland, mensen trekken naar het platteland. Iedereen gaat een beetje werken. Kijk, als je nou... Dus Jan, wij gaan terug naar het platteland? Misschien doe je dit bij Omroep dat Salto heet en doe je dat gratis. Maar ik luister goed naar je. Ja. Jij zegt eigenlijk, dit gedoe, dat vroeger gingen we naar de stad, want daar gebeurde het allemaal, maar nu gaan we allemaal weer terug. We gaan weer terug naar de stad. In Griekenland zijn ze al terug naar het platteland. En ik zeg niet kijk, in Nederland is eigenlijk geen platteland meer. Dus ik... iedereen zal weer moeten werken. Het is niet zo dat je... Kijk, iedereen is verwend. Niet alleen de voetballers. Hè. Wij zijn allemaal verwend. Ja, want die ploegschaar weer pakken. Ja. Gewoon, ja. Vind je Nederland nog leuk? Vind je Nederland nog een leuk land? Maar gewoon nee zeggen, hoor. Als je zegt, een stelletje saai. Als ik het vergelijk met 68, 70, dan zeker niet, nee. Maar ik moet zeggen, in Italië ben ik begonnen... In Rome en boven Rome, in Alto Lazio, tegen Toscane aan, in een klein dorpje. En nu zit ik al in Calabrië. Ja. En eigenlijk, verder kan ik niet in Europa. Daar is het nog leuk, want daar is de Europese Unie nog niet bezig, weet je. Dus je kan nog vuurtjes steken op je land. Als je de gras wil verbranden, kan je die nog verbranden. Hier gaat de buurman de brandweer bellen en je moet die brandweer betalen. Het is helemaal krankzinnig. Maar je zegt in vergelijking met 68 toen je hier aankwam in Nederland, vind je het eigenlijk heel erg achteruit gegaan. Het zit gewoon vol regels. De mensen zijn gewoon marionetten van... Maar hoe vond jij dat in die tijd? Want je hebt daar een show over gemaakt, 69, heel suggestieve titel, over de seksuele revolutie onder meer. Dat moet een mooie tijd zijn. Jij kwam toen aan in Nederland en toen werd jij vrij man. En dan bevalt je meteen in de seksuele revolutie, zeg. Ik dacht natuurlijk dat vrijheid hier huisde, hè. Dat dachten we allemaal. Toen, ja. En dan kwam ik hier en mensen zaten vrij serieus te kijken. Ik zag geen gelukkige gezichten. En zelfs op de tennisbaan, waar hele mooie auto's stonden... stonden zich mensen zo voort te slepen als treurwilgen. En ik dacht, hoe kan dat nou? Iedereen is toch vrij? Iedereen zou blij moeten zijn. Maar dat was eigenlijk... Ik vond eigenlijk de kleine man, dus de echte Amsterdammer, veel blijer dan de rijke mensen toen. Hè? Maar nu zijn zelfs die Amsterdammers niet meer blij. Ik zie gewoon eigenlijk weinig blije mensen op straat. Met te weinig vrijheid in Nederland nu? Ik weet het niet. Maar dat is in Rome ook zo. Rome is zo... Al die steden, dat is zo... Zo leeg allemaal. Weet je, etalages zijn vol. En de warenhuizen zijn kerken geworden. Maar het is allemaal... Ga je nou echt zeggen van, we zijn allemaal walgelijke consumenten geworden? Nou, het is... Genieten van de kleine dingen. Nou, als je loopt door Kalverstraat, ik word daar treurig van, ja. Al die mensen die gezien willen worden zonder te kijken. Mensen kijken niet naar elkaar. Iedereen loopt zo van, spreek me aan. Maar iedereen loopt met spreek me aan. Kijk hoe ik mooi ben. Kijk hoe ik aangekleed ben. Kijk wat ik aan heb. Wat voor. Maar niemand. Er is geen contact tussen mensen, weet je? Hmm. En misschien op Facebook dan. Ja, ik weet het niet. Maar wat is vrijheid volgens jou? Ja, vrijheid is dat je niet te koop bent. En dat gaat ver, hoor. Ik heb gewoon nog nooit iets voor geld gedaan. Dan moet je niet tegen Jan zeggen. Die koopt elke maand... Ik ben absoluut te koop. Maar jij koopt elke maand een dame. Om. Ik eigenlijk. Hè? Ja, jij. Zou het niet over hebben? Dat is heel... Goed, wat Janneke zegt, dat gaat waarschijnlijk over Playboy, hè? Ik denk dat ze dat bedoelt, ja. Ja, en dat je dus... Een hele gemene streek komt hier een beetje mijn radio op. En dat jullie die Playmate, heet dat, dat jullie moeten betalen. Nou, ik denk dat dat fascinerend zou zijn als je vanaf volgend nummer niet betaalt. En dat doet alleengene die dat niet voor geld doet. Want ik bedoel, ik zou dan zou ik weer in Playboy kijken. Wie doet dat nog niet voor geld? Wie doet dat alleen omdat die dat fantastisch vindt? Zal ik je wat grappigs vertellen? Ja. Heleboel vrouwen. Ja, daarom. Ja, die vinden het geweldig. Mag ik ze zien dan? Nee, niet bekende vrouwen die heb ik. Weet je wat het is? Op een gegeven moment wordt bekend dat je dit, mag je hier blote poes, krijg je nog betaald ook. Dat is mooi. Dat zou ik ook doen, dan wil ik het geld ook wel hebben. Maar inderdaad, je hebt gelijk. Als we het zouden vragen. Er zijn een heleboel dames, hele mooie dames. Maar ik die ben meldt niet... zichzelf aan. En zegt, oh, mag ik erin? Sorry, iemand die zich voor geld laat zien, die hoef ik niet te zien. Maar iemand die dat doet voor eigen plezier, die wil ik wel zien. En zeker als het bekende Nederlandse vrouw is, dan zeg ik, goh, wat ontzettend moedig. Ben ik het helemaal met je eens. Dat smerige consumentisme, altijd het eeuwige gelul over geld, terwijl je gewoon in een prachtig blad mag, in je blote kont. Ik zou het meteen doen. Maar dit Schiemak zegt het ook. Nee, maar jij zou kunnen... Doe Janneke? Als je in het blad, voor niks. Nee, maar, en nu meteen. Dat vind ik ook. Mooie, lange vrouw. Ik kan helemaal niet in de Playboy. Nee, maar je zou best kunnen. Je bent heel mooi. Alleen, je moet natuurlijk hoge eisen stellen. Maar niet qua geld. Maar je moet natuurlijk de allerbeste fotograaf hebben. Beste fotograaf, smaakvolle foto's. Nee, niet smaakvolle. Erotisch, zoals je wil. Je kan die fotograaf alle hoeken van de camera laten zien. Laat die fotograaf alle hoeken van de camera zien. Mooi boshout voor de deur. Jij zou ook in de Playboy kunnen. Keurig make-up, prima. Ik zou in Playboy voor wie? Voor bejaarden. Nee, en boven die Playgirl dan. Hè? Want dat is een man. Jij bent nauwelijks ouder dan Patricia Pai. Nee, maar ik ben onaanbiedbaar. Dat is niet. Dat heeft Ramses ooit gezegd. Toen ik hem interviewde, hij was toen 66, geloof ik. En, of 67. En ik vroeg hem hoe dat ging met mannen. En hij zei, ik ben onaanbiedbaar. En toen begreep ik het niet. Maar ik vind dat van mezelf ook. Ik ben onaanbiedbaar. Het is gewoon op een gegeven moment moet je ook... Ja, je moet het niet meer willen. Je moet het andere mensen niet meer willen aandoen. Het is pathetisch. Ook, het is pathetisch. Ja. En wat zij doet is valse bescheidenheid. Kijk, kleine tietjes, kijk dit, kijk dat, kijk zus, kijk zo. Het is allemaal vals. Eigenlijk, u weet het best dat ze heel knap is. Ja, en vooral, kijk, ze is vooral... Janneke is vooral mooi als ze helemaal ontspannen is. Als niemand meer hier is in de studio. Alleen zij, weet je, als je haar hier opsluit. Hè, opsluiten weet dat we niet. Gewoon opsluiten. Echt opsluiten? Ja, gewoon opsluiten. En dan moet je zien, als je dan 's ochtends komt... Is dan helemaal ontspannen. Dan is zo ontspannen. Dat gaat er wel weer zo. We gaan proberen, Martin. Dan zat ze met 20 nagels zaten hier in de wand. Dat gaat helemaal nergens over. Nee, dat lijkt me een heel slecht idee. Maar ik begrijp waar je heen wilt. Ja. Ongeveer. Ik niet. Waar gaan we heen, Jan? Nou ja, dat je dus gratis in de Playboy gaat. Oh, oké. Dat was het idee. Maar goed. Alleen zou je dat willen? Stel je voor dat Johanneke zegt, ik wil het. Ik had toch niet gedacht dat de eerste keer dat ik hier zou zitten... Maar je begint meteen er zelf al over. Ja, maar niet over hoezo? Mijn... Ja, nee, zit hier misschien juist daarom. Ja, misschien. Ja, ik wil net zeggen, als je nou in dit gezelschap over de Playboy begint... En je verwacht je niet aankomen... Ja. Ik zag helemaal niet aankomen dat het hierop uit zou draaien. God, wat ben ik naïef, nee, zeg. Precies. Poeh, het is gewoon sollicitatie was dit, man. Dat was heel Jezus, wat doorzichtig. Je kon ook beginnen over tennis. Dan weet je dat ik zou zeggen dat je te oud bent. Ze wilt wel even over seks hebben nog met je. Ja, maar als je over tennis had begonnen... dan weet je dat ik zou zeggen... je bent te oud om nog Roland Garros te winnen. Maar voor het blad van Jan ben je helemaal niet te oud. Integendeel, toch? Wie weet. Nou ja, he? Goed. We hebben het ook gewoon ingestonken. Maar je vroeg aan mij even of ik dat zou willen. Ja, natuurlijk. Dat is toch gewoon heel boeiend. Maar zouden dat de lezers ook willen, denk je? Als ze dat niet willen, dan moet ik ze ook niet. Nee, zij kennen haar nog niet. Maar moet zo'n vrouw heel bekend zijn? Of is genoeg dat ze mooi is? Hartstikke bekend. Is ze bekend? Martin, jongen, Martin, dat is een hartstikke beroemde televisiepersoonlijkheid. Oh, sorry, dat weet ik niet. Ik heb namelijk geen televisie. Geef niet, Martin. Vanaf 1972 heb... 1968 heb jij al geen tv. Nee, 1972 heb ik die bij de vuilnis gezet met het briefje... Hij doet het nog. Echt waar. Ik heb nooit televisie gekeken. Behalve als voetbalwedstrijd is vandaag, maar dan bij de buren en zo. Ik heb geen televisie nooit gehad. Want je bent dus televisiepersoonlijkheid. Goed voor jou, goed voor jou. Mooi. Soms. Wat leuk. Ja, leuk hè. En doe je dat goed in het beeld? Mag ik even kijken naar jou? Ja, in het beeld doe je dat goed. Ja, want dus hier is ook een soort... Ja, ja, kijk, dan ja. Heel, ja. Ja. Daar is een soort bel. Ze wordt wel algemeen beschouwd als een van de meest belangrijke televisietalenten van Nederland. Oké. Okay. Ja. Ja, dat wel. Dus dan weet je dat. Gefeliciteerd. Ja, dus nou, ik ben blij Nederland... dat ik dat van tevoren niet wist. Anders nee. was ik zenuwachtig geweest. Was je geïntimideerd ja. geweest. Ik begrijp het ook heel maar goed. Maar dat ben je nu wel ook nog een beetje, hè, Martin? Vind je het moeilijk om met vrouwen, moeilijker om met vrouwen te praten dan om met mannen te praten? Nou, volgens mij vindt nou, Martin het veel makkelijker om met vrouwen te praten. Moeilijk is niet het woord. Maar? Ja, dat is anders. Ja, ik merk toch een soort ongemakkelijkheid. Ja, nou ja, goed. Kijk, als ik je uitleg waarom, dan... Nee, nee, dat is onzin. Nee, vertel eens. Nee, dat is onzin. Dat is... Kom, ga er nou eens even een stukje waarheid in. Ja, ja maar dat kan je toch niet in algemeen zeggen? Jawel. Ja, maar je kan het is ook, tegen je haar. Nee, je kan even, ook niet... Vergeet de studio, vergeet de radio. Zeg tegen Janneke, leg het even uit. Doe maar. Kort. Nou, nee, maar dat is gewoon... Ik heb één keertje... Nee, nee, ja. Nee, ik heb één keertje ja. was ik bij Zomerdraai door. Ja, dat was ook En wel. Toen heb ik gewoon... Toen werd ik geïnterviewd door zo echt... Dat was echt niet goed. Door vrouwtje. Door vrouwtje. En op, ja, dat was natuurlijk ook een slechte moment. Ik bedoel, ik kreeg een prijs voor het beste radioprogramma... die met, op dat moment werd ontnomen. Nou ja, dat is ook... Dat is niet leuk. Dat is niet leuk moment. En dan, terwijl ik zat te vertellen... zat ze keken in haar lijstje en luisterde niet. En ik zat in het lijstje te kijken naar de volgende vraag... was ze ontzettend zenuwachtig. Leuk meisje verder. Dus maar ja, toen heb ik dat lijstje van haar weggehaald. Ik ga... Kijk, ik heb natuurlijk mening over jou. Heb je er als spijt ik tegen van? Jou... Heb je er spijt van? Nee, ik heb absoluut geen spijt van. Want dat was de echte reactie. Maar kijk, ik zou als ik met jou... Kijk, net heb ik gezegd in de pauze... laten we dat niet over seks hebben. Dat is gewoon niet jouw thema. En dat ben ik gewoon... Daar kan ik over vertellen, maar toch niet maar op de radio... Maar dat kan je toch niet voor mij bepalen? Nee, maar nee, dat is, aan dat thema ben je niet in de media toe. Dat zie ik. En dat en kan ik je uitleggen. Nee, dat heeft niks met jong te maken. Het heeft bijvoorbeeld mee te maken hoe je mijn hand gaf. Te hard, hè? Nee, niet alleen te hard, maar ook... Je was stijf op dat moment. En dat is gewoon... Kijk, dat zijn... Als je, als... Dat is beter dan dat jij stijf was op dat moment. Ja, dat vind ik ook. Kijk, dat is een hele slechte grap, sorry. Martin, nu ga je de zaak weer omdraaien. Want mijn vraag was gewoon... Waarom vind jij... Laat ik het gewoon heel... Waarom vind je het ongemakkelijker om met vrouwen te praten... dan om met mannen te praten? Nou, ik denk... Met Sharapova zou ik het niet erg vinden om mee te praten. Met jou is het moeilijker dan met Sharapova. Omdat je dat ze een rare hand geeft. Ja, Sharapova zou heel anders hand geven terwijl ze heel hard slaat. En dat kan ze alleen omdat ze ook heel ontspannen hand kan geven. Omdat wie niet kan strelen, kan ook niet slaan. Dat gaat samen. En kijk, en dat zou ik niet zeggen. Maar als je echt dat wil per se weten, dan moet ik het zeggen. Niets lulligs, hè, Martin? Wat? Niet te lullig dan, hè? Ja, maar dat is toch niet lullig? Is een feit. Nee, dat heb ik toch gezegd. Hij zegt net, wie niet kan strelen... Kan ook niet slaan. Oké. Dat was het eigenlijk, denk ik. Dat was het? Ja, dat is het. Dat is het. Dus als ik jou een zachte hand had gegeven... Nee, dat is niet zo simpel. Ik vind het ingewikkeld, hoor, Jan. Nou ja, je weet het is niet ingewikkeld. Ik snap het ook niet. Sowieso niet. Jojanneke, weet je hoe ik dat kan uitproberen? Als je nou opstaat... En jij... Ja, staan. Ik ga staan. Ja? Ga je met me staan? Ik doe wel live verslag. Ja, oké. Okay. Nou, sta op. Ja. Staan op. Ik sta ook op. Pas op, hè. Koptelefoon weg. Ja, koptelefoon weg. Nou, kom maar, daar komt ie. Nou, maak een beetje haast, want over een minuut is het nieuws. Okay. Tillen we de arm op. Tillen de arm op. Ze steken nu allebei hun arm uit. Voor de hen die niet op de webcam... Neem ruimte. Ja, ruimte, dus als je die arm laat vallen... Nee. Ontspannen. Als je die arm laat vallen, dit moet je doen. Kijk, die arm hebben ze uitgestoken, dat moeten we doen. De uitgestoken arm van Martin wijst vooruit. En die van Joanneke ook. Ja. En nou, op een gegeven moment zeg je tegen jezelf... dat je die laat vallen, die arm. En laat je vallen. De arm vallen. Ja, dat ging helemaal niet goed. Nou... Dat ging wel goed. Beter dan ik dacht. Beter dan je dacht. Goed, maar Joanneke heeft de arm uitgestoken, heeft hij laten vallen. En dat Joanneke zag er verrassend... Joanneke is ontzettend boos. Is oh, helemaal niet. Nee, helemaal niet. Ik denk dat jij een beetje bang bent voor sterke vrouwen, Martin. Maar daar gaan we zo verder over praten. Oh, Joanneke is een sterke vrouw die nog nooit gefake heeft. Ah, sterke vrouwen. Mijn favoriete niet... sterke vrouwen, sterke... Ik ben zo blij dat het nieuws begint over 8, 7, 6, 5, 4. Sterke vrouwen, geef me kracht. Oh, ik wil het niet. 3, 2, 1, dag. 1 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In de Poolse stad Poznan zijn fans van Kroatië slaags geraakt met de politie... Voor de wedstrijd tegen Ierland bekogelden ze de oproerpolitie met stoelen, flessen en vuurwerk. 3 relschoppers zijn opgepakt. Toen agenten op een plein een Kroatische fan arresteerden, sloeg de sfeer om en vielen ze de politie aan. Op het plein stonden duizenden fans van Ierland en Kroatië. Eerder op de dag was het ook even onrustig in Poznan. Toen arresteerde de politie 14 mensen. De nationaal rapporteur Mensenhandel heeft moeite met de aanscherping van de bedenktijd voor slachtoffers die aangifte willen doen van mensenhandel. Dat zei rapporteur Detmeijer in KRO Brandpunt. Slachtoffers kunnen in de bedenktijd tot rust komen en niet worden uitgezet. Minister Leers wil de bedenktijd van 3 maanden aanscherpen, zodat die niet kan worden gebruikt door mensen die langer in Nederland willen blijven. Detmeijer vindt dat de overheid ernstig tekortschiet. Bij de parlementsverkiezingen in Frankrijk lijkt het linkse blok af te stevenen op een overwinning. Volgens de eerste prognoses heeft de socialistische partij van president Hollande samen met de Groenen en de Front de Gauche 31-35% van de stemmen gehaald. Dat is genoeg om met steun van andere linkse partijen uit te komen op een absolute meerderheid in het parlement. Volgende week zondag is de tweede ronde van de Franse parlementsverkiezingen. In Nigeria hebben militanten aanslagen gepleegd op 2 kerken. Daarbij zijn zeker 3 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Boko Haram heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist. De islamitische terreurgroep heeft de afgelopen maanden diverse aanslagen op kerken gepleegd. Het geweld in Nigeria heeft dit jaar al meer dan 500 mensen het leven gekost. Het weer, vannacht toenemende bewolking en regen. Het is zo'n 10 graden. Ook overdag bewolkt, af en toe regen, mogelijk met onweer. Het wordt zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jo-Janneke van den Berg. Ja, welkom terug bij Echte Janne, de radioshow van Pound. Ik ben Jan Heemskerk. En ik ben Jo-Janneke van den Bergen. Ja, want Jantje Roos zit nog steeds bij de naakcamping in Dunspeet. Echt beeld heb je op echtejanne.nl. Hashtag op Twitter is echtejanne. En je kunt straks gratis bellen met 0800-1121 voor wat een geleuter. De stelling van vanavond is: als we Bert van Marwijk nu ontslaan, winnen we alsnog het EK. Maar nu eerst. Ja, precies. Onze hoofdgast van vanavond, Martin Ciemek, is nog altijd. En hij heeft natuurlijk in principe verstand van alles. Ook van vrouwen, ook van armen. Heel ingewikkeld allemaal. Handschudden. En vandaar dat we hem gewoon doorgaan met hem ondervraag. Wat was dat nou net, Martin? Wat? Nou, dat groen met die hand. Wat? Leg even uit. Dit was. Nou, kijk. Moest die arm nou soepel vallen? Of was, nee, het, was kijk, je bang dat ze... Dat ze je hebt, zo, ja. Wij leven in een tijd van doen, hè? Dus ja. de al die managers bij die banken, dat zijn doeners. Dat kan je aan ze overlaten. Ja. Dus de hele maatschappij doet. En dan heb je ook iets laten gebeuren. Niets doen. En vandaag is veel groter probleem niets doen dan iets doen. Dat lijkt wel tegenstrijdig. Maar kijk, tennis is een constante overgang tussen doen en niets doen. Dus je bereidt je voor op de slag, maar op het moment dat je die slag begint uit te voeren, dan laat je die arm vallen. Je gebruikt iedere keer weer de zwaartekracht. Daarom kan dat zo regelmatig gaan. En dat gebruik van die zwaartekracht onder die stress en in die omstandigheden, zo snel achter elkaar. Dus je moet heel hard werken en toch zijn er constant momenten wanneer je het moet laten gebeuren. En daarom is het zo moeilijk. En daarom, en dat is wat bijvoorbeeld managers totaal niet kunnen. Als je deze oefening, die Jo-Janneke heel goed deed, moet ik zeggen, als je dat aan managers laat doen, dan is het echt lachen. Je weet niet wat je ziet. Je weet niet wat je ziet. Die gaan met die arm naar beneden als een soldaat. En dan gaan die andere managers zien ook wel dat niet klopt. Dus die gaan op een gegeven moment dit doen. Die gaan denken, nee, die moet toch bungelen, die arm. En dan gaan ze doen alsof die bungelt. Dan gaan ze dit doen. Je gelooft niet wat je ziet. Ik heb dat wel eens uitgeprobeerd met zo'n groep. Dat vond ik interessant bij Jo-Janneke. Dat ik echt. Ik ben blij dat je dat goed deed. We zijn toch wat nader tot elkaar weer gekomen. Nou ja, nee, maar dat hoeft ook helemaal niet. Dat is ook niet. Kijk, mensen hoeven niet nader tot elkaar. Mensen moeten nader tot zichzelf komen. Dat is absoluut waar. Ja. Ja. Dat is een mooie wijsheid. Ja, ja. Het mooiste van vanavond. We gaan naar een andere waarheid. Namelijk dat de SP de grootste partij is momenteel, Martin. Wat vind je daarvan? Nou ja, kijk, ik volg Nederlandse politiek dus niet. Ik volg Italiaanse politiek. En ik heb alleen de, zeg maar, eerste indruk van hun voorman. Emiel Roemer. Ja, ja, ja, nou ja. Ja, best lieve man. Maar als die, zeg maar, een beroep had, dan zal ik zeggen, ja, als die slager was, zou ik bij hem misschien kopen vlees. Of als die. Ik zie niet in hem ambachtsman. Dat zie ik niet in hem. Maar misschien kan ik me vergissen. Maar ja, ik. Hij was leraar, hè? Ja, hij was leraar, ja. Dus misschien daarom. Ik ben niet gek op leraren. Hey, maar waar ben je eigenlijk van, Martin? Qua politiek? Qua politiek. Ben jij helemaal niet? Nee, ik heb nog nooit gestemd in Nederland. Nee, dat zou ik ook niet. Dat ga ik ook nooit meer doen. Want ik ben eerste generatie. Hè, dus ik ben eerste generatie Nederlander. En ik vind dat mijn kinderen een keertje mogen stemmen als ze willen. Ik hoop dat ze willen. Maar ik voel me hier gast. Daarom vind ik zo situaties als zo net dat ik een oordeel over iets moet geven, vind ik moeilijk. Omdat ik heb natuurlijk heel veel aan Nederland te danken. En ik voel me. Nederland heeft heel veel voor me gedaan. En ja, ik ga niet voor jullie bepalen wie hier moet regeren. Dat wil ik gewoon niet. Dat is, misschien zie ik dat fout, maar ik ben gewoon gast. Maar als je wel zo, je hebt waarschijnlijk wel gevoel voor een bepaalde partij. Wie staat het dichtst bij je? Maar ik denk dat ik denk helaas dat geen enkele moer oud maakt. Nee, cynisme over politiek. Straks en zeker binnen Europa. Kijk, de revoluties worden nou niet meer. Landen worden niet ingenomen met tanks. Die worden ingenomen met technische regeringen. En in Italië is dat al gebeurd. Daar zit een technische regering, Mario Monti. Mm-hmm. En straks zit overal een technische regering die wordt bepaald door Europa. En door dus machten die we niet kennen en die we ook niet zullen kennen. Maar wij zullen genoeg te vreten krijgen dat we ook niet echt werkelijk de behoefte zullen hebben om die te kennen. Wij zullen gewoon eigenlijk. Wij gaan terug naar de slavernij. Zijn we eigenlijk mee bezig? Alleen wij zijn gewoon volgevreten slaven. En wij hoeven ook niet zoveel te doen. Straks moeten we. Als die crisis echt doorzet, dan moeten we iets meer te doen. Maar wij worden eigenlijk gewoon lulletjes rozenwater. En die politieke partijen zijn eigenlijk partijen voor krachteloze tijgers. Ja. Maar als we niet op de partij spelen, maar op de mens. Welke man of vrouw zie jij dan het meest brood in die Nederland door deze zware tijden gaat trekken? Nou. Dat is meer. Niemand. Op wie je minder irriteert dan op een ander. Ja. Aan wie erg jij het minst? Ja. Ik zal je vertellen. Ik zat bij Pauw en Witteman. Daar zat ik. Om over Berlusconi te praten, over Italië. En daar zat ook een arme man van CDA. Hij was CDA-kiezer. En hij was een ambtenaar, vrijwilliger, die trouwde mensen in zijn vrije tijd voor vergoeding van 60 euro trouwde die dan mensen. Dus voor geld deed hij dat niet. Hij geloofde enorm in familie. Hij heeft zelfs heel veel kinderen gehad. Zo'n oude man, zo beetje lieve, beetje soekelige. Beetje lieve, christelijke, soekelige man. Ja. En daar zat ook een mevrouw van de GroenLinks. Met veel te kleine jurk voor dat hele grote lichaam. En met een geverfde haar. En wie zou dat nou zijn? Nou ja, goed. Dat is ook niet belangrijk wie dat is. Maar die op een gegeven moment ging op die man timmeren. Want ja, natuurlijk, die man, dat was schandelijk dat hij niet homo's wilde trouwen. Want die man zei, nee, kijk, het is niet mijn overtuiging en ik vind dat niet eerlijk tegenover die mensen. Want die hebben toch recht dat ze iemand trouwen die daar wel in gelooft. Nou ja, ik kan het volgen. Die man was in de 60. Die man, dus ik stelde hem wat menselijke vragen om dat beetje. Want zij zaten op hem te timmeren. En zij met dat vingertje en in hem en vreselijk. En Berlusconi was ook een lul en dat was ook vreselijke man. En wij zijn. En ik dacht, wat is dit voor een aparte vrouw? Wat is dit nou? Een aparte vrouw. En wij zijn klaar. En zij komt meteen naar me toe en zij zegt... Meneer Schimek, als ik klaar ben met mijn politieke carrière... wil ik ook naar Italië. En dan ga ik met mijn man gaan we agritourisme openen. He, dan gaan we... agritourisme. Ja, dat, ja, we weten. Het is een gezellig hotelletje. En ik zeg, oké, okay, maar ik, zei, ik had dat echt helemaal gehad. Ik zei tegen haar... mag ik één ding weten? Waar ben ik getrouwd? Toen zei ze, in Las Vegas. Nou ja, toen dacht ik, ja, kijk, iemand die in Las Vegas is getrouwd... Is, heeft verkeerd geblondeerde haar. Is, heeft veel te kleine jurk voor dat enorme lichaam. Alles is fout. Wil agritourisme in Italië hebben, terwijl Berlusconi is totale lul... terwijl hij representeert helft van de Italianen. Dus wat zoek je in zo'n land waar helft van de Italianen niet deugt? Want als je, kijk, dat was mijn punt altijd. Als je haat Berlusconi, dan moet je ook niet naar Italië gaan. Want het is... En ja, zo iemand, daar kan ik me mateloos aan irriteren. Dat vind ik, dat soort mensen vertegenwoordigen andere mensen. Dat vind ik belediging voor die mensen die vertegenwoordigen. Maar mag ik je toch even het vragen, want hoor ik hier nou wel dus regel door dat jij voor de weigerambtenaar bent? Nee, kijk, ik ben voor die man die daar zat, voor die sukkel met die kinderen, die lieve man die probeerde, die zo naïef was dat hij dacht dat hij kans zal krijgen in een televisieuitzending uitleggen dat hij dat goed bedoelt als die zegt, ik mag toch niet trouwen twee homo's, terwijl ik als ik homo zie dan, ik geloof daar niet in, want ik geloof in familie. Dat mag toch iemand zeggen, wij zijn toch in vrije land. En dan mag, kijk, hij was vrijwillige ambtenaar, want die echte ambtenaar, die gaat dat niet zeggen, want die verliest de baan. Ja. He, en die krijgen ze niet in die studio. En dan ga je op zo'n lieve sukkel die dat goed bedoelt... ga je timmeren van audio functie en timmeren. Ach, jongen, dat is allemaal zo. Dit vind ik dat show, jij bedoelt dat show. En verloren tijd en agritourisme in Italië. Je moet allemaal agritourisme in Italië beginnen. Zeg, maar waar het nu een beetje om draait in onze verkiezingen... dat is misschien wel even leuk om het zo te vragen. Het is een clubje met partijen dat zegt... we moeten solidair met elkaar zijn en lief voor elkaar... En de mensen die veel geld hebben, moeten maar wat minder geld hebben. Want dan kunnen we de armoede en de zorg en alles oplossen. En je hebt mensen die zeggen, oh ja goed, misschien al die mensen met een beetje geld... die willen ook graag een beetje geld houden. En dat is dan, wat voor school ben jij? Nou ja, kijk, ik heb altijd belasting betaald. En ik heb dat altijd graag gedaan. En ik doe dat nog steeds. En ik bedoel, ik heb dus niet gestemd, maar ik heb altijd belasting betaald... en nooit belasting ontdoken. En dat vind ik gewoon prachtig. Als ik belasting kan betalen, ben ik gelukkig. Omdat dan heb ik goed verdiend. En dat vind ik goed. Dus natuurlijk... ben ik voor belasting betalen. Natuurlijk, als je als jonge jongen geeft wat tennislesjes... en je mag dat zwart doen, is ook fantastisch. Ja. Als je, begrijp je, dat bedoelde ik met die zwart geld... toen we dat hadden over jaren 70 hier. En over een dat die zwarte geld in maatschappij was. Verder, solidariteit is natuurlijk vanzelfsprekend. Dat vind ik vanzelfsprekend, maar... Je kan natuurlijk, de mensen, de ondernemers, moeten ook kunnen ondernemen. En je kan niet mensen... Want als je degene die moet investeren, als je daar alle geld plukt... Nou ja, dan kan die niet investeren, kan die niet ondernemen. Dat is aan wetten... Dat is een beetje Oostblok ook, hè? Dan wordt dat soort arbeider en veel tandarts. Dan wordt dat een beetje Oostblok. Wat ik dus absoluut niet begrijp... dat is de enige wat me echt irriteert is... ik vind dat... je hebt gezegd, hij was leraar, die Boemer, Leraar, dat is het allerbelangrijkste. Dat is, en daar in Italië, in Nederland... die mensen worden heel slecht betaald. De leraar, ja, dat is het allerbelangrijkste. De menselijke materiaal, dat is het allerbelangrijkste. De beste mensen moeten daar zitten. Hè? En niet in politiek, want dat is gewoon, dat is echt, Oplichter. Nou, diepe zucht, met die wijsheid gaan we dan toch maar een beetje richting einde. Ja, richting einde. Ja, van Martin dan. Meteen klaar met Martin. Voor vanavond. Ja. Fantastisch. Politici zijn oplichters, leraren zijn het belangrijkste van allemaal. En het was dus prachtig. Martin, heel erg bedankt dat je er was. Dankbaar dat je weer hebt. Dat was hartstikke leuk. Ik ga je zo nog een heel lekker slap handje geven. En dan kan je lekker slapen. Dankjewel, Martin. Dankjewel. Ik ga ondertussen tegen zoveel onkunde en eigenwijsheid... is zelfs het grootste genie niet opgewassen. Maar toch gaan wij proberen te zoeken naar het lek in... Sparte. met Leo. Ah. Leo Driessen. En hele goeienacht, Leo Driessen. Ja, een hele goede nacht. Nou, wat dacht je daarvan? Dat was Jan Roos II, toch, of niet? Ja, dit klinkt veel beter, hoor, zo'n diepere nacht. Ja, toch? Ja, precies. Hé, hey, Leo, luister eens. 0 punten, 0 goals en een huis, hè? Wie had dat ook weer voorspeld? Dat was ik, volgens mij. Nou, dat weet ik niet, hoor. Ja. Nee, jij denkt dat we dat ene punt nog gaan halen, Leo? Nou, ik heb gisteren bij, voor de wedstrijd nog officieel bij de NOS-radio geroepen dat tegen Denemarken verloren zou worden. En dat we tegen Duitsland boven onszelf uit zullen stijgen en dan via Portugal eruit. Want ja, we zijn gewoon niet goed genoeg. Nee, hè? Maar waarom dacht iedereen dan toch dat we wel goed genoeg waren? Waarom hoor ik al die mafketels? Nou ja, sorry hoor. Omdat je niet wil kijken naar de realiteit. Als je terugkijkt naar de WK, dan hebben wij daar eigenlijk ook misschien een helftje tegen Brazilië goed gespeeld. Verder alleen maar tegen zwakke landen gespeeld. En tegen de beste uiteindelijk de finale verloren. Dus ja, je bent al in de finale gekomen, je bent tweede geworden op een WK. Maar met een heleboel mazzel. En nu kom je in een groep terecht. Waarbij je denkt dat je van Denemarken wel wint en dan Duitsland en Portugal, dus daar komt het allemaal wel goed bij. Maar het komt gewoon niet goed. We zijn alweer 2 jaar verder. Spelers zijn niet scherp. De opstelling is niet logisch. En er zal Bert van Marwijk kennende ook niks aan veranderd worden. Dus ik zie het zonder. Maar je zegt dus, we zijn niet goed genoeg. Sorry Jan, maar dan gaat het toch gewoon niet meer goed komen. Dan is het toch klaar over uit? Nee, er is ook niks mis mee om toe te geven dat je niet goed genoeg bent. Alleen, dat zul je dan wel een keer moeten erkennen. En ja, dat mis ik een beetje. Want ik hoor nu alleen maar gekletsen over. Kijk, ze hebben geloof ik wel 54 kansen gehad tegen Denemarken. De enige pech die we hadden, is dat hij er niet in ging. Ja, maar zo was het dus niet. Want als je het helder analyseert, hebben we tegen de zwakste ploeg op de EK gespeeld die ik gezien heb tot nu toe. Maar daar hebben we niet van gewonnen. Nee. Hebben we niet eens een doelpunt tegen gemaakt. Hey, maar en Leo, dat is de praktijk. Even filosofisch, hè. Hoe kan het nou toch dat die trainer van Marwijk is toch geen domme man, gewoon blijft vasthouden aan een bewezen mislukte opstelling. Iedere gek ziet dat niet werkt. Die van Persie scoort in geen 1000 jaar in een belangrijke wedstrijd. Er zijn twee van die slome duikelaars op het middenveld en twee lantaarnpalen in de verdediging. Ja, goed, we hebben het er allemaal over gehad. Maar wat is dat dan? Is dat een vorm van blindstaren? Tunnelvisie. Ja, maar hij wil ook gewoon een beetje rust bewaren, hij toch? Kijkt, maar hij kijkt toch ook tv? Hij ziet toch ook de volgende dag van Jezus, hij maait er wel erg vaak overheen, die van Persie. Nee, ja. Ja, je hebt terug kunnen kijken en gezien dat Van Persie, als je de beelden helemaal analyseert, zie je ook dat hij helemaal niet lekker in zijn vel ziet. Hij is gewoon gestrest, Van Persie. Maar wat moet daar nou mee gedaan? Je hebt de opleiding Pedagogische Academie gedaan. Wat zou jij nou op pedagogisch vlak doen aan die faalangst van Van Persie? Hij kan gewoon niet presteren voor het Nederlands elftal. Wat moet eraan gedaan worden? Ja, maar daar kun je niks meer aan doen. Je kan nu niet meer tegen hem zeggen van, aai over de bol, het komt allemaal wel goed met jou. Ja, tuurlijk. Rustig, Robin. Dat gaat niet. Daar is het te laat voor nu. Wat echt nog de boel kan veranderen, maar dat kan eigenlijk ook niet meer zolang Bert van Marwijk daar zit, is dat je de boel rigoureus omgooit. Maar dan maakt hij zichzelf ongeloofwaardig ten opzichte van de andere helft van de groep. Ik zal even een voorbeeldje geven. In 1978, Nederland op de WK. Toen had je daar Ernst Happel. Maar er was een assistent bij, Zwartkruis. Ja. En toen draaide Nederland ook heel slecht. En was er maar werd er verloren van Schotland. Een geluksdoelpunt van Rep zorgde ervoor dat we nog een ronde verder gingen. En toen heeft Happel min of meer de regie uit handen gegeven. En tegen Zwartkruis zegt, nou zoek jij het dan maar uit. Toen kon Zwartkruis 3-4 veranderingen toepassen. Kwamen wat PSV'ers erin. En is het Nederlands elftal gaan draaien. Haalden ze de finale. En via Rensbrink nog bijna die finale gewonnen. Dat kan, maar dat kan Van Marwijk zelf niet doen. Van Marwijk kan niet nu ineens morgen voor die groep gaan staan en zeggen van, nou jongens, weet je wat, waar ik 4 jaar in geloofd heb, daar geloof ik nu niet meer in. We gaan het helemaal anders doen. Hey Leo, nog dus even hij zal vasthouden aan wat hij nu heeft en hopen dat het goed meevalt. Komt. Ja, dat gaat niet gebeuren. Is er met deze groep überhaupt een opstelling denkbaar die van de Duitser kan winnen? Jazeker. Nou, vertel hem eens. Jij bent bondscoach. We gaan het helemaal anders doen. Maar ik vraag mezelf met wie dan? Want we hebben niet zoveel. Nee, maar dan ga ik dus even uit los van dat Van Marwijk dat dus niet kan doen. Maar gewoon kijken naar wel. Wat je hebt. Ja. Stekelenburg blijft op doel staan. Ik zou Van de Wiel al niet meer opstellen. Achterin, die was dramatisch slecht. Niet één keer. Alsof hij bang was dat als ik over Rob heen ga, dat ik straf krijg of zo. Onbegrijpelijk. Nou, ik heb meer de indruk dat Van der Wiel met zijn gedachten heel ergens anders zit. Als je vraagt aan Van der Wiel, hoe heb je gespeeld? Dan zeg je, ach, iedereen kent mijn kwaliteiten. Maar dat roept hij nou inmiddels al bijna 3 jaar. Dus ja, weet je, als mensen met die gedachten in hun hoofd rondlopen, wordt dat niet beter. Ik zou het middenveld spelen. De achterhoede maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Had Joris Matthijs het verschil kunnen maken? Maar ik zou op het middenveld spelen met De Jong centraal. En dan aan de linkerkant van de vaart, aan de rechterkant Snijder. Die 3 middenvelders. En dan zou ik voorin spelen met Narsing aan de rechterkant, Robben aan de linkerkant en Huntelaar in de spits. En dan heb je een logische elftal, logisch spelerteam. Mooie 4-3-3. 4-3-3 en iedereen op een positie waar hij normaal speelt. Rob is een linkspoot, Narsing is een rechtspoot en Huntelaar is een spits. Ja. En zo moet je voetballen, simpel, niet dat ingewikkelde gedoe. Hey, maar Leo, ik wil het even weten van Joris. Want ik vind Joris zo zielig dat hij niet mee heeft kunnen spelen. Had hij nou een verschil kunnen maken, denk je? Joris Matthijs. Wat denk je zelf? Nee. Dat is het enige wat we hebben, hoor. Jan, ik vind het een beetje moeilijk. Joris Matthijs is niet... Kijk, onze verdediging is onze zwakke plek. Dus wat je moet doen is naar voren voetballen. Daar moet je de nadruk leggen. Als Matthijs erbij is, dan ben je weer wat steviger. Maar ik schrok bijvoorbeeld heel erg van de manier waarop hij tegen haar speelde. Nou. Wordt uitgekapt door Kroon Daly. En Stekelenburg is ook niet in goede doen. Nee, want twee jaar geleden haalde je een paar onmogelijke reddingen. En deze laat hij door de benen gaan. Ja. Ja jongens, het is allemaal net niet. Maar jij zegt Van Marwijk kan niks meer veranderen. Moeten we hem niet gewoon vervangen, inwisselen nu? Zou ik wel een stunt vinden, Leo. Als jij gewoon morgen op de trein naar de Krakau gaat en zegt, luister, ik kom het hier wel even doen. Ja. En Bert naar huis. Het kan nog, hè. Dit is wel nationaal belang. Ik ben bereid om daar een actie over te beginnen. Gewoon in de krant en alles. Haal Leo over de streep. We moeten ook weer niet te hysterisch worden. En het blijft natuurlijk ook voetbal. Ik ben ervan overtuigd, dat zeg ik nu ook, dat we tegen woensdag een geweldige wedstrijd zullen spelen. Of we gaan gigantisch op ons bek. Ja. Dat is dus het een of nou, het andere. Dat vind ik dan nee, nog maar beter, dan Leo. Wat ik eigenlijk wil zeggen, voor woensdag maakt de opstelling niet uit. Nee. Als je woensdag niet de juiste instelling hebt, woensdag niet alle schroom van je af kunt gooien, dan gaat het nooit meer gebeuren. Hey, maar Seedorf bij de BBC, die heeft nog steeds hoop dat Van Persie ineens op een of andere maffe manier het licht ziet en de sterren van de hemel gaat voetballen. Gaat hij dat doen? Gaat hij dan het doelpunt maken tegen Duitsland? Geheel? Nee, ik denk het niet. Nee, hè? Godverdomme. Ik denk het niet. Hey, wie wordt de kampioen, Leo? De kampioen? Ik wil even Frankrijk zien morgen. Ja. Wat vond je tot nu toe trouwens? Dat werd in Nederland vergeten, het wordt dus niks. Spanje en Italië, wat vond je? Ja, een fantastische wedstrijd. Ja, hè? Hoog niveau. Weet je, de Italianen wordt van gezegd, ja, die zijn niet sterk genoeg en die hebben een zwak team. Maar heb je gezien de manier waarop ze voetballen? Die hebben een missie. Ja, elke speler heeft een missie. En het leuke is, ze zijn hartstikke bescheiden. Ze zijn hartstikke bescheiden. Ze hebben zoiets, nou, alles wat we pakken is meegenomen. Geweldig feest in Rome van die 1-1 tegen die Spanjolen. En wij hier, weet je wel, dat is, ja, die geloven erin, hè, die Italianen. Weet je hoe wij aan de wedstrijd tegen Denemarken zijn begonnen? Nee. Wij zijn aan de wedstrijd tegen Denemarken begonnen met de gedachte, die gaan we winnen. Hoe dan ook. En daarna begint het toernooi pas. En op het moment dat de tegenslag kwam in de wedstrijd, daar hebben ze niet op gerekend. En ze hebben dan ook geen gedachte in hun hoofd om het om te schakelen. En dat is nog wat het meest teleurstellend is. Ja, ja. Nou ja. Maar hij heeft geen plan B, hè, Bert? Hij heeft geen plan B. Je zet Dirk Kuyt erin aan de rechterkant achter. Nee, maar hij heeft het niet. Je ziet het toch aan. Hebben jullie gezien, maar spelers ook niet. Heb je gezien, in blessuretijd mag Robben een bal ingooien? Ja. Als je niet beter zou weten, en je zou zeggen, joh, kijk eens naar die wedstrijd, dan zou je denken dat Nederland voor stond. Hij heeft 20 seconden met die bal in zijn handen gestaan. Ja, het, ja. Is een, het is in de blessuretijd, met 1-0 achter. Het is diep en diep triest. En nou ja, over 2 jaar beter. Wie staat er dan als bondscoach wat jou betreft? Als bondscoach? Ja, over 2 jaar, als we weer voor het WK gaan. Of over een jaar eigenlijk, als we gaan kwalificeren. Nee, maar dat Bert ontslag neemt, toch? Nou, misschien worden we nog wel Europees kampioen, weet jij. Nou, dan moet hij nog ontslag nemen. Dan is het dan zo'n stom toeval dat je zo ontzettend blij moet zijn dat je zo'n pismazzel hebt. Dat je nog moet opstappen. Ja. Nee, dat zou zo kunnen. Nou, het maakt niet zoveel uit wie er bondscoach wordt. Ik denk, maar als je door wil, en dat wil je, ben jij beschikbaar, dan moet je Leo? Nu rigoureus gaan... Leo, geef eens antwoord. Ben jij beschikbaar? Ik ben fan van Telstar, dus ik ben niet beschikbaar voor bondscoachschap. Te zware druk op het gezinsleven, ook Leo natuurlijk. Hè. Dat is helemaal. Maar even nog tot slot, Leo, waarom zit jij niet op de Oranje Camping? Waarom ben je daar niet? Omdat ik werk voor RTL en ik werk voor Radio Noord-Holland en ik werk voor Eredivisie Live. En die hebben allemaal de rechten niet. Dus ik ben gewoon hier in Nederland waar de uitzendingen vandaan komen. Balen of niet? Nee, helemaal niet. Ik ben geweest bij EK's en WK's en dat vind ik wel mooi. Je hebt wel gezien. Leo heeft het allemaal al meegemaakt. Goed, op deze droeve noot, Leo, dankjewel voor je... Het is geen goed nieuws, maar... Oh, nog één ding trouwens. Wat denk jij? Ja. Als het nou zo blijft, hè, dan stopt toch iedereen zo'n beetje in het Nederlands elftal. Krijgen we een heel nieuw Nederlands elftal. Misschien alleen Afellay niet of zo, of die Willems niet. Maar de rest zal toch wel stoppen dan. Ja, en misschien dat Sneijder nog 2 jaar door kan, want die is net gisteren 28 geworden. En Van der Vaart nog. Maar dan heb je toch aardige pijlers om weer gewoon door te gaan. Zo is het altijd gegaan. Dus, goed, we houden de boet erin. Over 2 jaar zijn we er weer bij en dan hebben we een nieuwe bondscoach, nieuwe elftal. Ja, en zondag spreken we elkaar, want dan hebben we gewonnen van Portugal en van Duitsland. En dan trek ik alles weer terug. Ja, nee, en dan zeggen wij dat jij het altijd al gezegd hebt. Goed. Kijk, we gaan het openen. Ja, okay. Dankjewel, Leo. Leo, dag. Doeg. Leo, doei. Hoi. Doei. Ja, doei. Doei. Doei. Leo. Echte Janne. Ze is na de grote leider Roemer de nummer 2 op de lijst van de SP. Ze vecht voor een sociaal en solidair Nederland. En gelukkig houdt ze van ons en mogen wij na de sociale revolutie pamfletten uitdelen voor een mok met soep. Een warm welkom voor de aanstaande minister van Volksgezondheid, Renske Leijten in... Het Haags Geluid. Hele goede nacht, Renske Leijten van de SP. Ja, dat vond ik helemaal niet slecht, Jan. Nee, mooi hè. Nee, het is net Jan Roos. Ja, ik probeer Jan Roos een beetje te imiteren. Het is toch een beetje stilletjes zonder hem. Zeg, hey Rens, luister eens. Wat was dat nou voor rare natte wind over die tv-camera's op de eerste hulp? Dat heb je toch helemaal niet nodig, dat soort politiek voor de vaak. Oh, nee, maar het lijkt me heel verstandig dat we gewoon afspreken dat we daar geen opnames maken. Maar daar is de minister het mee eens en eigenlijk iedereen. Dus dat zou... Ja, nee, maar daarom. Het vond ook een beetje voor de hand liggend dat we dat toch eigenlijk al gehad. Maar je dacht, we leggen dat nog even wettelijk vast, of niet? Ja, nou goed, het is blijkbaar voor ziekenhuizen aantrekkelijk om het te doen. Hè? We hebben dat debakel van het VU. Nou, en ik vind het wel heel goed dat we nou zeggen, dat doe je niet, dat is strafbaar. Nou, het wordt niet helemaal strafbaar, maar iedereen is wel duidelijk geweest. En ik denk dat dat heel goed is. Ja, dat moet goed. Hey, en dan je hele terechte en oprechte woede over mensen die straks moeten gaan sparen voor hun eigen ouderzorg. Nou, zo kennen we je weer. Wat een schande. Ja, Jan maakte zich al zorgen, nou, Jan? Nou, ik maak me hartstikke zorgen. Ja. Nee, maar goed, sparen voor de oude dag, dat doet iedereen al met zijn pensioen. En probeert gezond te leven natuurlijk. Maar je weet gewoon niet of je oudere zorg nodig hebt en hoe lang en hoeveel. Je kunt daar onmogelijk voor sparen. En daarbij zijn collectieve voorzieningen, zoals het met elkaar betalen, uiteindelijk goedkoper en beter voor iedereen. Ja, maar de Raad voor de Volksgezondheid, die zegt dus dat het wel moet, omdat we er anders niet uitkomen qua kosten. Ja, maar goed, ze kijken alleen naar de kosten. Ze kijken niet naar wat het ons ook oplevert. En dat is het grote probleem, vind ik, als het gaat over de zorg. Dat er alleen maar wordt gezegd als kosten. Oh ja. Het is ook een enorme arbeidsmarkt. En het geeft heel veel mensen een baan. En daar leeft het weer ontzettend veel op. Dus laten we daar ook gewoon naar kijken. Hey Renske, even over jullie verkiezingsprogramma. Want het ziet er behoorlijk evenwichtig uit. Eigenlijk heel verrassend, want het valt eigenlijk heel erg mee. He, een investeringsfonds, veel liefde voor het MKB en Noord-Europese samenwerking. Jullie lijken wel protestpartij af te zijn. Nou weet je, ons verkiezingsprogramma verschilt eigenlijk helemaal niet zo veel van 2010. Maar omdat iedereen nu zo op ons let, omdat we ook de grootste zijn, gaat iedereen het serieus lezen en ziet iedereen dat wij hele redelijke mensen zijn. Nou, is dat ook een beetje de valkuil waar jullie in gaan vallen? Hè? Als je bij de grote jongens gaat horen, ja, dan kun je niet meer zo hard schoppen. Nee hoor, volgens mij is dat geen valkuil. We hebben altijd goede alternatieven gehad. Alleen, daar hebben mensen karikaturen van gemaakt, daar waren ze een beetje bang voor. Nou ja, nu neemt iedereen ons serieus en dat is alleen maar mooi. Ja, maar zijn jullie echt niet? Want ik sprak vorige week sprak ik de grote leider, hè, voor het blaadje. En, die zei, ik heb geen hekel aan rijkdom, ik heb een hekel aan armoede. Wat een schitterende kreet natuurlijk, daar zijn we helemaal achter. Maar ik ken ook een heleboel rijke mensen die er toch wat anders over denken. Eén zo'n alineaatje in het verslag over jullie verkiezingsprogramma, dat er toch wel veel gehaald gaat worden bij de hoge inkomens. En dat vinden die hoge inkomens helemaal toch niet zo'n heel leuk idee. En hoe maken we dat nou een beetje verteerbaarder voor die mensen? Ik denk dat wij daar gewoon heel eerlijk over zijn en altijd zijn geweest. Dat wij er wel voor zijn dat de inkomensverschillen kleiner worden. En kijk, dit kabinet, dit Koenders akkoord doen ze het ook al. Dus zelfs de VVD voert een hogere belasting in. Zij het tijdelijk. Maar jij moet zeggen, de VVD die zal heel erg wild aan terugkrabbelen op alle Koenders-akkoorden. Zeker. En dat is natuurlijk ook gek, hè? Want het moest allemaal, want anders zou het land allemaal niet goed gaan en failliet gaan en noem maar op. En nu zegt iedereen al, nou, we gaan het toch niet doen. Dus al die afspraken, die zijn toch maar een beetje tot 12 september gemaakt. Nee, wij zijn er altijd eerlijk over geweest dat we zeggen van, nou, mensen die wat meer hebben, kunnen ook wat meer bijdragen. Hé, maar 65%. Ja, dat is toch veel te veel. Hé, Jan? 65% vind ik wel veel, ja. Dat vind ik dan als... Ja, want Reeske, ben je dan, zijn jullie niet bang dat er dan een gigantische kapitaal- en kennisvlucht komt? Dat wij helemaal gewoon een brain drain en een money drain krijgen? Hier in de België verhuisd, ja. Zeg maar. Nou, ik ben er niet zo bang voor, omdat ik ken ontzettend veel mensen die veel verdienen, die ook weten dat ze in een samenleving leven en daar ook graag aan bijbetalen. En het is natuurlijk niet zo dat je over alles 65% gaat. Nee, vanaf 1,5 ton pas. Maar het klinkt zo ongezellig. En de inkomensafhankelijke kinderbijslag en de inkomensafhankelijke ziektekostenpremie en de beperkte hypotheekaftrek en een verbod op bonussen. Nou, alles bij elkaar. Nou, weet je, je bent er ook even stil van. Ja, toch. Toen we echt klein waren. Toen we nog een echte radicale partij waren, heel lang geleden, toen lag ik nog in de luiers. Toen vond de SP eigenlijk dat, dat degene die het minst verdiende, dat moest 10% zijn van degene die het meest verdiende. Nou, dat was een revolutionair voorstel. Dat stellen we allemaal niet meer voor. Nee, ik denk dat het heel verstandig is. En we hebben het geld ook gewoon nodig. Hè? Er is in de afgelopen jaren ook een enorme belastingverlaging geweest. En dat is juist voor mensen met een hoger inkomen een enorm cadeau geweest. Nou ja, dat doen we nu een beetje terug. Hé, hey, en Rens, jullie willen een luisverbinding met de PvdA, hè? Maar wat me eigenlijk afvraagt, wiens idee is nou eigenlijk? Want Samson lijkt een beetje terug te krabbelen. Lijkt een beetje playing hard to get nu. Ja, nou, wij hebben het eigenlijk altijd gevraagd aan de Partij van de Arbeid. Ook toen we dus wat kleiner waren en ook andere keren. Omdat het is niet zo dat je hetzelfde programma hebt, maar het is gewoon dat je restzetels onder elkaar verdeelt. Jawel, maar het is ook een beetje elkaar de liefde verklaren. Hè? Nou, GroenLinks nog lekker bij. Dan hebben we toch gewoon een heerlijke linkse progressieve flank hebben we dan met z'n allen. Wij hebben er van gemaakt dat we dat graag doen. En bij de afgelopen verkiezingen van de Eerste Kamer hebben de VVD en de CDA en de PVV dat gedaan om de stemmen binnenboord te houden. Dat is gewoon hoe het werkt. Hey, maar waarom zou Samson nou zo terugkrabbelen? Heeft hij eigenlijk stiekem een beetje de ziekte erin dat jullie de glans een beetje stelen? Of hoe zou het zitten? Ik weet het niet. Wat ik heb begrepen is dat ze het er nog over moeten hebben. Ja. En wij hebben gewoon partijbestuur gehad de afgelopen vrijdag en we hebben dat besproken. Dat beslist bij ons niet iemand alleen, maar het partijbestuur. En dat moeten zij ook nog bespreken. Dus ik ga er gewoon vanuit dat ze akkoord zijn. Hey, jullie blijven naar je hoofd gegooid krijgen dat jullie ideeën wel heel erg op die van de PVV lijken. Rauwvoet twitterde dat ook weer deze week. Word je daar een beetje moe van? Ik word daar heel erg moe van, ja. Want het is in het geheel niet zo. En ook als je kijkt naar hoe wij naar de samenleving kijken en hoe wij dingen willen veranderen in de samenleving, dan zijn we mijlen ver af van de PVV. En ik was ook een beetje pissig op Rauwvoet op Twitter, omdat hij heeft natuurlijk nu... hij is nu voorzitter van de college van de zorgverzekeraars. En dan is hij toch nog behoorlijk bezig met politieke spinnerij, zoals ik dat dan noem. En ik vind eigenlijk dat het niet zo netjes is. Nou, dat heb ik hem ook overigens laten weten. Maar ik word er wel moe van, ja. Je ziet het steeds minder dat mensen de PVV en SP op één hoop gooien. Maar hey, wat zou nou het fundamentele... Ik kan er wel een raden, maar wat zou nou voor jou gevoel het fundamentele verschil zijn? Allerlei arbeiderspartijen tenslotte. Ja, nou ja, goed, als je gewoon serieus kijkt naar de verdeling van wat we verdienen en waar we het aan uitgeven, dan zijn wij echt anders dan de PVV. De PVV doet geen voorstellen om hogere inkomens meer te laten bijdragen. Dat is al een fundamenteel verschil. En wat ook een fundamenteel verschil is dat zij natuurlijk bepaalde mensen in de samenleving gewoon echt uitsluiten. Maar bijvoorbeeld over waar jij nou voor zo bent opgekomen, de ouderenzorg. Agema die had daar precies dezelfde mening over. Zou je nou niet met haar in gesprek kunnen? We kunnen met iedereen altijd in gesprek over voorstellen, maar met samenwerking is wel wat anders. We hebben ook in de afgelopen tijd heb ik ook best wel voorstellen door de Tweede Kamer gekregen met steun van de PVV. Maar daar heb ik ook altijd nog de Partij van de Arbeid voor links nodig. En uiteindelijk moet je met gekozen zetels samenwerken of zaken doen. Maar samenwerken en in de regering gaan is echt wel heel wat anders. En dan zie ik dat niet gebeuren met de PVV. Nee, maar dat heeft Roemer ook vorige week tegenover ons duidelijk uitgesloten. En Marijn is eigenlijk ook twee weken geleden hier in Echte Janne. Maar goed, nog steeds de grootste dus, hè? 34 volgens sommige peilingen. Maar toch volgens mij, als ik snel reken, nog niet direct een linkse coalitie die boven de 75 komt. Hoe gaat het nou aflopen, Rens? We zijn weer iets dichterbij. Jij wil minister van Volksgezondheid worden. Wat gaat er gebeuren? Dat weten we echt niet tot 12 september. Dat klinkt, en dat heb ik trouwens ook gezegd toen tegen het AD. Maar ja, ik snap wel dat ze het een leuke kop vinden dat ik niet terugdeins voor ministerschap. Ja, zou er eens bij komen dat je terugdeins voor ministerschap? Ja, daar ben je toch voor geboren, zeg, om ons te gaan regeren? Wat zullen we nou krijgen? Nee, maar het wordt heel spannend en het is heel duidelijk dat wij graag willen. Kijk, en we zullen 12 september zien, of 13 september zien, wat de uitslag is. En dan moeten we een meerderheid gaan vormen. En dat was de vorige keer heel erg moeilijk, hè? Voor Rutte was het toen niet moeilijk. Ja. Nou, voor ons zal dat niet makkelijker worden. Maar het is wel nodig. Ja, maar dan moet je eigenlijk toch zorgen dat de badmuts, net als jullie, heel groot wordt. Hè? Anders wordt het toch moeilijk, denk ik. Want GroenLinks, dat zie ik niet gebeuren. Ik vind het toch wel een beetje lullig dat je Diederik de badmuts noemt. Dan zal ik hem... ik vind hem er zo op voor uitgaan. Renske, vind je niet dat hij er heel... Hij ziet er heel sharp uit. Ja, ik vind het het kapsel echt een stuk beter dan het was. Absoluut. Ja, dat ben ik ook met je eens. Ja, maar goed, maar ik kan niet geloven dat het hier over het kapsel van Diederik Samson hebben. Het is echt een wijvenshow aan het worden. Maar hoe gaat dat nou gebeuren? Jullie moeten die PvdA boosten, misschien moet je CDA wel aan boord. Wat gaat het worden? Zijn er al geheime onderhandelingen gaande? Je bent nummer 2 op de lijst. Jij moet dat weten. Niet dat ik weet. En er wordt heel vaak dingen geschreven over de top denkt en de top denkt. En dan denk ik, nou, ik weet van niks, dus volgens mij valt het wel mee. Nee, wij zijn nu gewoon bezig met de verkiezingscampagne. Onze verkiezingsprogramma wordt nu besproken in de partij. Er komen straks nog een congres met waarschijnlijk veel wijzigingsvoorstellen. Ja, en dan hebben we nog 3 weken, denk ik, voor de verkiezingen dat het heel druk gaat worden. En dan zien we wel. En er zijn nu eigenlijk geen besprekingen, want iedereen maakt zich op voor die 12 september. Ja, nou, ik weet, als het aanbod nog staat dat Jan en ik soep mogen ronddelen... fondsen mogen ronddelen voor een kommetje soep, dan vind ik het allemaal best. Nou, jullie mogen ook sowieso wel een kommetje soep. Ja, dat is lief. En die folders die komen er wel ver. Dat is lief. We kunnen nog steeds rekenen op jouw steun. Dat is goed om te horen. Natuurlijk. Nou, dan gaan we jou hartstikke bedanken voor deze verhelderende bijdrage. En dat rusten. Slaap lekker. Doei. Het Haags geluid. Ook in tijden van crisis kan liefde ons redden, aldus. Dagboek van de liefdespanter. Gedurende de hele wedstrijd van Nederland tegen Denemarken liep de liefdespanter een kwartier voor op de gebeurtenissen op het veld. Zo voorspelde ik al ruim voor de eerste Nederlandse niet te missen kans dat we minimaal 4 van zulke open doeltjes te zien zouden krijgen. Zo voorspelde ik ruim voor het schot op de paal dat onze enige kans op een goal een bevlieging van Robben zou zijn. En zo voorspelde ik dat de Denen na al die gemiste kansen een tegendoelpunt zouden maken. Ben ik helderziend? Natuurlijk niet. Het was hetzelfde als voorspellen dat het dit jaar niet gaat regenen in de Sahel. Je hebt van die ijzeren patronen in het leven en dit is er zo een. Als je een spits opstelt die nooit scoort in belangrijke interlands, krijg je wel kansen, maar geen goals. Als je geen goals maakt, krijgt de tegenstander uiteindelijk een kans en die maakt wel een goal. Zou je kunnen denken, als dezelfde keuzes nou elke keer hetzelfde patroon en dus hetzelfde resultaat opleveren, zoals je bijvoorbeeld had kunnen opmerken tijdens de oefenreeks van Oranje, waarom doe je het dan niet anders? Kijk, dat is een van de best bewaarde geheimen in het voetbal. Spelers die niet functioneren op een positie laten staan. Waarom zou je dat nou willen? Een kwartier voor tijd gaan wisselen, terwijl je weet dat een invaller dan nooit meer in zijn spel kan komen en zijn effectiviteit met de helft vermindert. Iedereen kan het bedenken. Niets, nooit iets veranderen, toevoegen of gewoon met een daverende verrassing komen en dan opkijken dat elke tegenstander je spel doorziet. Een kind snapt het, maar niet de kenners. Het is het vastklampen aan hoe het altijd is geweest. De ogen sluiten voor simpele waarheden en eenvoudige oplossingen. En het rationaliseren achteraf. We hadden die penalty moeten krijgen. We hadden moeten scoren. Het was gewoon pech. En niet snappen dat je dus niet kunt scoren als je geen spits neerzet. Waar is Cruijff als je hem nodig hebt? Dagboek van de liefdespanter. Schitterende inzichten. Nou, het elftal wordt misschien kampioen van Europa, maar het land is de kneus van Europa. Door de geplofte bouwbubbel zitten de banken op zwart zaad. En wat erger is, onze banken zitten tot hun oksels in het Spaanse papier. Blijven we Sinterklaas spelen of gaan we met z'n allen naar de castagnetten? We vragen het aan econoom en allrounddeskundige Hans de Geus. Een hele goede nacht, Hans. Ja, Jan. Kijk, goede nacht. Daar zijn we weer. Dag, Hans. En dat is jouw naast me. Hey, luister eens. De Spanjolen hebben dan toch eindelijk aangeklopt bij het Europese noodfonds, Hans. Ben je opgelucht? Ja, nou, we moeten nog zien. We kennen de voorwaarden nog niet. Het lijkt allemaal heel tijdig hoe het zo gaat. Hè, dat ze aankloppen voordat Spanje zelf, het land zelf, echt in de problemen is. Het bedrag lijkt ook vrij groot. In ieder geval groot genoeg om te voldoen aan de schattingen die het IMF eerder had gemaakt. Wat die banken in Spanje nodig zouden hebben. Ja, die zat 40 tussen miljard. De, ja, 40 miljard. Maar je werd ook wel eens 120 miljard geroepen ergens. Hierin. Daarom. Dus dat, nou ja, dat is een van de dingen. Hè, want we kijken nu naar de problemen bij de banken die ze hebben. Met name over onroerend goed. Ja. Maar je weet zelfs, die economie draait daar heel slecht. En de werkloosheid loopt op. En als je kijkt wat ze hebben uitstaan aan bedrijven, gewone kredieten. Dat is een veelvoud daarvan. Dus het hoeft nog maar even wat slechter te gaan met die economie. Of die banken moeten opnieuw aan de nood zijn. Maar het staat en valt toch wel een beetje bij de voorwaarden die daaraan worden gekoppeld. Dus we kunnen er eigenlijk nog niet zo heel veel nuttigs van zeggen. Maar wat voor bedrag moeten we dan denken uiteindelijk? Nou, dat is speculeren. Ik heb één schatting gezien van 126 miljard op zijn ergst. Nou ja, maar één van die voorwaarden die is er bijvoorbeeld al niet. Want Spanje komt niet zoals Griekenland onder curatele. Waarom is dat nee, zo? Nee, nou, precies. Nou, dat wilden ze ook. Hè. Dat is denk ik niet het grootste probleem. Want je kunt niet zeggen dat Rajoy nu van slechte wil is. Of expres geen belasting int. Of expres met geld smijt. Ik denk dat we daar niet aan hoeven te twijfelen. Dat hij wel van goede wil is. Dus die angel zit hem in Spanje inderdaad wel in het bankwezen. Maar ik hoop, en dat is ook iets, nou een paar dingen belangrijk. Vanmorgen natuurlijk Rutte die zei dat bedrag komt vrijwel zeker terug, 95% zekerheid. Wat, over Spanje? Dat zei hij toch over Griekenland, of niet? Nee, dat zei hij vanmorgen over ja, heeft hij eerder over Griekenland gezegd, maar dit over Spanje zei hij ook al. Zij is al een beetje een toren optimist wat dat betreft. Maar ja, dat kan je helemaal niet weten. Je weet helemaal niet hoe het zich ontwikkelt. Dus dat is ja, een soort raar soort optimisme. En ten tweede, ik hoop dat ze die bij het uitkeren van geld aan die banken om verder te kunnen, dat ze ook bijvoorbeeld kijken, hè, want er zitten nogal wat nepotisten daar, met name bij die kachas in het bestuur. Hè, dat is allemaal verweven met de politiek. Dat ze dan ook de mensen ontslaan daar die daar verantwoordelijk waren. Voor die enorme vastgoedbubbel die er gewoon maar geld hebben geleend aan kansloze projecten en vriendjes en vriendinnetjes aan. Ja, precies. Die verwevenheid met die politiek. En dat we niet dat geld daarbij steken. Want die mensen denken zo, we gaan weer lekker door en we gaan weer lekker lange lunchen en we bouwen nog eens een voetbalstadion. Ja, want als de Spaanse voetbalclubs enig voorbeeld moeten zijn, dan weten we wel een beetje hoe het gaat daar. Nou ja, ik heb een tijdje in Spanje gewoond vroeger en er gebeurden echt de gekste dingen. Ik zat echt op de piek zo'n beetje in Valencia. Valencia is toevallig de slechtste regio, ook daar is het ergens misgegaan. Maar er stond een prachtig stadion, Maestanza. En er wilden ze een nieuw stadion bouwen. Nou, dat is uiteindelijk gelukkig niet doorgegaan. Maar er zijn heel veel dingen wel doorgegaan waarvan je dacht, hoe kan dat? Nou, hetzelfde als Real Madrid. Maar nu begrijp ik iets beter hoe ze altijd aan die financiering zijn gekomen. Ja, maar Hans, hoe zit dat? Want ik begrijp dat die Spaanse banken gigantische leningen geven aan Real Madrid en Barcelona. En met hele goede voorwaarden. Ja. Maar uiteindelijk gaan wij dan eigenlijk voor die leningen betalen. Nou ja, dat moeten we dus voorkomen. Dus we moeten dat soort voorwaarden stellen. Van waar ga je het geld voor gebruiken? Zorg dus dat degenen die hiervoor verantwoordelijk zijn ontslagen worden. Dat die niet gewoon doorgaan met hetzelfde geld verdienen. Maar zorg ook dat die leningen worden verstrekt aan zinnige dingen. En zorg ook dat bijvoorbeeld bestaande aandeelhouders in banken, daar bijvoorbeeld van Santander, BBVA of Bankia, dat die het ook voelen. Dat niet ons geld doorstroomt naar de aandeelhouders van die banken. Maar dat zij, ja, zij moeten bijleiden. En misschien zelfs ook de obligatiehouders. Dus dat zijn de partijen die geld hebben uitgeleend aan die banken weer. Maar er wordt nu ook gesproken dat ze eventueel de belastingschuld willen kwijtschelden van die clubs. En dan gaan wij uiteindelijk gewoon dokken voor het Spaans voetbal. Voor de salarissen van Messi en Ronaldo. Ja, nou, ja goed, dat is natuurlijk een heel pregnant voorbeeld. Ik weet niet hoe groot die leningen aan het voetbal zijn ten opzichte van wat het totaal is. Dat zal misschien als geheel nog wel meevallen. Maar er is ook, hè, wat je ook redt, is natuurlijk Nederlandse banken. En dat is ook iets. Ja, die zitten nogal diep in Spaans papier. Hè? Dat is niet echt een lolletje wat we daar hebben uitstaan. Vergeleken bij bijvoorbeeld Griekenland, waar we inmiddels wel zo goed als vertrokken zijn. Ja. Nou, dat heeft te maken met enerzijds Spaanse overheidsobligaties die banken gewoon waar ze in belegd hebben en pensioenfondsen. Maar ook bijvoorbeeld een partij als ING heeft daar een grote operatie opgestart, ING Direct. Hebben lokaal spaargeld opgehaald. En dat daar lokaal weer uitgezet in hypotheken. Dus het lijkt een beetje wat ze in Amerika hebben gedaan. Ja, ja, ja. Dat is alleen iets minder groot. Maar dat ik uit mijn hoofd staat ING daar bloot voor in totaal iets van 45 miljard euro. Ja, dus je zou ook nog kunnen zeggen, want ons aandeel in die steun kan zo'n beetje 6 miljard bedragen. Moeten we dit niet ook meetellen voor de totale steun die we aan ING geven? Want dit is een indirecte manier om ook ING weer te redden. Ja, de Amerikanen vinden dit een goede stap richting economische eenheid. Vind je dat ook? Nou ja, kijk, zij kijken maar naar één belang. Dat is dat van hun eigen portemonnee en hun eigen bank. Ja, goed, we zijn hun belangrijkste handelspartner. Dus als het hier een beetje stilvalt, zijn ze daar ook lul. Zo simpel is het natuurlijk. Ja, dat ook. Maar als Spanje failliet zou gaan of er zou iets heel ergs gebeuren, dan kunnen ze zelf in Amerika waarschijnlijk ook hun banken weer oprapen. Want dan is het schokeffect zo groot. Daar hebben ze helemaal geen zin in. Ja, en dat daar met geld van ons gaat, die daar niks aan kunnen doen en die banken moeten redden, dat dat misschien niet helemaal eerlijk is. Maar goed, we gaan nu dus eerst de banken redden. Dat in de hoop... die Amerikanen natuurlijk geen zak. Nee, precies. Maar we gaan eerst die banken redden in de hoop dat het niet erger wordt en we het hele land moeten redden. Dat is een beetje waar we staan nu, toch? Ja, ja. Maar de premier was niet heel optimistisch, vond ik toen ik hem hoorde. Wat zeg je? De premier was niet erg optimistisch. Die had zoiets van, nou, hartstikke bedankt, dit is een stap in de goede richting. Maar die waarschuwde zelf eigenlijk al van... De onderliggende problemen zijn niet weg. De werkloosheid gaat er wel een beetje omhoog. We zijn hier nog helemaal niet klaar mee. Nou, en dat is, daar is er nog een punt. Dat is misschien een beetje technisch. Maar die steun van ons wordt verstrekt toch aan de overheid. Niet direct aan de banken. Hè, de overheid moet het wel gebruiken voor de banken. Maar het telt op bij de totale staatsschuld van Spanje. Maar nu komt het. Want deze steun... Stel dat Spanje in problemen komt en niet kan terugbetalen. Dan krijgen wij eerst die steun terug. Maar dat betekent dus dat bestaande obligatiehouders en mensen die toekomstige emissies van de Spaanse staat moeten gaan kopen, die weten dus dat ze achteraan staan bij deze lening. Dus achteraan, het kan wel eens zijn dat het straks moeilijker wordt voor Spanje om naar de kapitaalmarkt te gaan door dit geld. Terwijl het juist is bedoeld om de rentes wat te drukken. Zo van, er is toch geld in Europa, dus u hoeft zich geen zorgen te maken en hoge rentes te eisen. Dat is, nee, precies. Ja. Want als je nu in de toekomst moet kopen, weet je dat je achteraan staat. En dat effect zag je ook in Griekenland en Portugal. Als die steun er eenmaal is, dan is de normale gang naar de kapitaalmarkt voorlopig echt helemaal dicht. Nou, zover is het in Spanje nog niet, want het kan goed komen, maar... Dat is wel een van de nadelen hier. Ja, er zijn natuurlijk nu al veel mensen die zeggen, die roepen, hè, Nederland moet uit de euro. Dat wordt nu misschien nog groter, die groep, hè, met dit Spanje-verhaal. Wat vind jij, wat zeg jij tegen die mensen die dat zeggen? Ja, ik begrijp dat ze er eigenlijk liever niet aan waren begonnen. Maar ja, we zijn het vuik ingezwommen, gezellig met z'n allen, begin jaren 90. We dachten, we doen er een muntje bij, bij die unie die we hadden. He, vanwege allemaal politieke redenen. En nu zitten we er. En de belangen zijn inmiddels zo verstrengeld. Je kan niet terug. Dus dat is heel vervelend. Is het plan van Merkel van de week om dan die politieke unie toch maar eens te gaan forceren, eventueel alleen met een aantal voorhoedelanden? Is dat de weg die jij ziet ook, of niet? Ja, dat is, ben ik bang, de enige weg. Hoe niet leuk je het ook vindt. Maar het gek is dat we dus door hoe we het financieel geregeld hebben straks gedwongen worden om ook politiek een unie te worden. Maar dat is de enige manier die erop zit. En er wordt nu ook gepraat, hè, over een masterplan. Nou, daar is al een beetje wat over uitgelekt wat het misschien gaat worden. Maar het betekent in ieder geval dat landen veel minder macht krijgen. Dat echt een soort Europese minister van Financiën komt. Dat je als land alleen maar mag uitgeven wat je aan belastingen binnenkrijgt. Dus je hebt per definitie geen tekort. En als je meer leuke dingen wil doen, stel wij willen een Noord-Zuidlijn bouwen of weet ik veel wat, dan moet je vragen van, mogen we daar extra geld voor lenen? Dus in principe moet iedereen dan zijn huishoudboekje sluitend hebben. Nou, het is toch een verschrikking, een huishoudboekje sluitend hebben. Wat een ouderwetse gedachte, Hans. Nou, geen goed nieuws. Vage hoop, Europese Unie, we gaan het allemaal zien. Jij wordt ongelooflijk bedankt voor je toelichting weer, Hans. En slaap lekker. Goeienacht, Janne. Dag, Hans. Hoi. Ja, het aantal jonge coma-zuipers in het Gooi is in 2 jaar tijd verdubbeld. Depressieve rijke luiskindjes, ouders ook misschien allemaal knetterlam. Wat is er in godsnaam gaande in Hollywood en omgeving? We bellen met Irma Lameris van de GGD in Hilversum. Goedenacht, Irma Lameris. Goedenacht. GGD Hilversum bent u van. En in 2011 zijn er ruim 50 jonge coma-zuipers opgenomen in het ziekenhuis. 2 keer zoveel als het jaar daarvoor. 2 keer zoveel als het gemiddelde van Noord-Holland. En daar wordt wat afgezopen in Noord-Holland, dat weten we allemaal. Wat is er aan de hand, mevrouw Lameris? Dit is duidelijk het topje van de ijsberg. Gewoon, er zijn 50 jongeren inderdaad vorig jaar met een alcoholvergiftiging opgenomen in Tergooi ziekenhuis. En helaas zit daaronder een hele grote groep jongeren in de Gooi en Vestrijk, maar ook in de rest van Nederland, die heel erg veel drinkt met het risico inderdaad op alcoholvergiftiging. Maar het schijnt te gaan om probleemloze pubers. Dus ja, pubers die eigenlijk te gelukkig zijn en denken, kom, we zetten het op een zuipen. Dat is toch een beetje raar. Nou ja, het valt in ieder geval op dat de kinderen, zeg maar, die met een alcoholvergiftiging in het ziekenhuis opgenomen worden, dat die echt van alle schooltypes zijn, allerlei soorten sporten zitten. Dus het zijn inderdaad de reguliere jongeren. Het is niet een bepaalde groep die eruit springt. Zeg maar, hoe zou dat komen, denkt u, mevrouw Lameer? Is dat ze in het gooien? Dan zou je toch inderdaad zeggen, daar zit wel wat geld. Die mensen die er groeien gelukkig op. Het is daar hartstikke gezellig. Ik woon er zelf ook in de buurt. Waarom zuipen die kinderen zoveel? Het zijn gewoon hockeyfeestjes, of niet? Nou, het zijn niet alleen de hockeyfeestjes. Komt dat juist uit die cijfers dat het bij alle kinderen voorkomt. Ook kinderen die niet op de hockey zitten, maar gewoon op de voetbal zitten. Of op een handbalvereniging, of wat dan ook. Ja. Wat natuurlijk gewoon bekend is, dat alcohol is gewoon ontzettend goedkoop en makkelijk verkrijgbaar. Ja, dat is altijd al geweest. In het gooien, maar ook in de rest van Nederland. Dat is natuurlijk een reden waarom jongeren veel drinken. Daarnaast is het zo dat jongeren op een of andere manier het ook cool vinden om niet een beetje te drinken, maar veel te drinken. Daarnaast zijn ouders redelijk tolerant, zien vaak ook niet de gevaren van alcohol in. En wat wij zelf zien, drinken onder de 16 jaar is afgenomen. Maar dat als jongeren eenmaal zogenaamd mogen drinken, zeg maar vanaf 16 jaar mag dat natuurlijk in Nederland, of kun je in ieder geval alcohol krijgen, dan zie je dat ze niet een beetje gaan drinken, maar meteen veel gaan drinken. Maar al die dingen die u zegt, die waren volgens mij altijd al zo. En waarom is het dan nu ineens zo'n, is het mode of zo? Ja, maar het gooi raakt ook een beetje in val, Jan, want een paar maanden terug was er ook al een enorme toename aan luizen, hè, onder schoolkinderen in het gooi. Is het gooi is going down the drain? Ja, is het gooi een ghetto aan het worden, mevrouw Lameris? Nee hoor, ik denk dat het echt gooi een hele normale regio is van Nederland. Maar waar inderdaad wel heel veel jongeren onder invloed van de reclame en onder invloed, omdat het zo goedkoop is, gewoon in de verleiding komen om veel te drinken. Horen we u ook een beetje zeggen dat u eigenlijk wel voor bent dat die grens naar 18 gaat? Ik denk dat het een hele goede ontwikkeling zou zijn. Uit onderzoek blijkt dat als de verkrijgbaarheid, als die aangepakt wordt, dat dat duidelijke effect heeft op het drinkgedrag van jongeren. Zeg, hey, en wat u ook zegt, wat ik zo grappig was, het zijn bijna evenveel meisjes als jongens. Dat is toch in ieder geval een mooi stukje emancipatie, vindt u niet? Mooi. Ja, het is inderdaad, er is geen verschil tussen jongens en meisjes, maar het is bij allebei natuurlijk zorgelijk dat er gewoon heel erg veel gedronken wordt. En wat drinken ze dan eigenlijk het liefst? Dat wou je ook vragen. Nee, ik wou je zelf anders vragen. Maar vraag je dit maar. Dit is ook een hele boeiende vraag. Wat is het? Vraag. Is het champagne of is het gewoon briesertjes? Is er ook nog een verschil in? Dus als je kijkt naar school? Ik weet niet of er verschil is, zeg maar, van wat de kinderen in de Gooi en Vestrijk drinken in de rest van Nederland. Ik denk dat dat niet veel uitmaakt. Wat over het algemeen wel bekend is, dat het heel veel kinderen zelf mixen. Dus ze hebben kopen flessen sterke drank, mixen dat met cola of jus of wat dan ook. En hebben daardoor ook vaak niet door hoeveel alcohol ze drinken. Omdat ze vaak in een dus hoeveelheid mixen, dat er een erg hoge alcoholpercentage in het glas in zit. Zeg maar, wat ik dus wel wou vragen, zeg. Hoe gaat dat? Ik heb nog nooit coma gezopen, hè? Maar wat gebeurt daar nou echt dan? Wat gebeurt er als je zoveel drinkt dat je een alcoholvergiftiging krijgt? Wat gebeurt er dan? Dan worden je hersenen, alcohol gaat natuurlijk in je bloed gewoon. Het tast bepaalde delen van je hersenen aan. Eerst waardoor je gewoon wat evenwichtstoornis hebt. Maar op een of andere manier is dat bij jongeren niet zo. Bij jongeren is het zo dat eigenlijk merken ze heel lang niets van dat ze alcohol drinken. Alleen plotseling vallen ze om. Omdat dan eigenlijk het vitale deel van de hersenen, die hersenstam, dat die echt aangetast wordt. En gelukkig val je om, want dan heeft je lijf niet zoveel energie nodig om nog in ieder geval te blijven ademen. Maar het is echt heel erg belangrijk om dan zo snel mogelijk in ieder geval 112 te bellen en zorgen dat je in een ziekenhuis komt. Zodat er medische apparatuur is om je ademhaling en je hart in ieder geval. Ik begrijp het. Dus eigenlijk zegt u, wij oudere mensen worden wat zachtjes kachel. Wij ouderen? Nou jij ja, sorry, ouderen. Jij bent ook al heel oud. Doe niet zo tegen me nou, hè. Meteen de eerste, het is snotneus. Maar goed, ik bedoel, wij merken dat eerder, dat je gewoon dus wat wazig wordt en een beetje met de tong begint te praten. En dan denk je, nou, moet misschien niet zoveel meer drinken. Maar die kinderen, die gaan helemaal goed tot het moment dat die hersenstam ineens, bam! Nou ja, dat is inderdaad een hele verrassende ontwikkeling. Nou, die hersenen zijn daar nog in ontwikkeling. Maar inderdaad, volwassenen die krijgen wel zo'n signaal dat je op een gegeven moment denkt, nou, misschien moet ik even wat minder gaan drinken. Of moet ik even een glas cola of wat water gaan drinken. Het is nu genoeg geweest. Jongeren kunnen op een manier doorgaan, nog vrolijk over een lijn stappen en op de fiets stappen en omvallen. Maar mevrouw Lemaire, dat coma-zuip, ik begreep dat het eigenlijk heel erg aan het afnemen was in Nederland onder jongeren. Nee, dat is niet zo. De cijfers in heel Nederland zijn toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor. Drinkt u trouwens zelf alcohol? Ik drink zelf met mate alcohol. Heeft u ook zo'n kater vandaag? Van het voetbal. Oh, een massieve kater. Nee? De uitslag van Nederland was toen lucht. Zo, dat de mythes. Ja, nee, u heeft gewoon twee glaasjes wijn genomen en een lekker water verder. Precies. Nou, u bent een hele verstandige vrouw, ik hoor het al. Mogen wij u hartelijk bedanken voor deze verheldering informatie over het coma-zuipen in het gooien. Janneke, nog iets vragen? Zachte nacht. Het enige wat ik haar toe te wensen heb. Hartstikke mooi. Een zachte nacht. U ook een goede nacht. Dag. Dag. Wat een geleuter. Wat een geleuter. Daar gaan we. Een kind kan zien dat we met deze opstelling nog geen deuk in een pakje boter voetballen. Maar onze bondscoach ziet het niet. En blijft vasthouden aan een defensief middenveld en een kansloze spits. Oranje heeft een nieuwe leider nodig en een beetje snel ook. Ja, dus Belgrado is een 0800-1121. Geef je mening over de stelling. Als we Bert van Marwijk nu ontslaan, winnen we alsnog het EK gratis. De lijn is nu allemaal even bezet, maar blijf het proberen. Want we willen je mening horen. 0800-1121. Je mening over de stelling. Als we Bert van Marwijk nu ontslaan, dan winnen we alsnog het EK. En we gaan naar Bauke Bos. Bauke. Goedenacht. Goedenacht. Ja, goedendag Bauke. Hey. Ja. Hey. Nou, kom maar. Nou, wat is er nou voor stelling? Oh god, krijgen we dit weer? Nou, als Bert ontslagen wordt, dan wordt het toch onrustig en gaat het gewoon helemaal fout. Nee. Ja, jij gelooft nog het weer. Was hem. Ja. Ben je ja, Jan is al klaar met je Bauke, sorry. Ik had me, nu je er toch bent, Janneke, even een vraagje. Oh. Als mag. Tuurlijk, Bauke. Klopt dat je op de knip hebt gezeten? Dat klopt. Oké. Okay, heb jij ook op de knip gezeten? Ja, ik ook. Goed zo. Nee. Wat een geleuter. Zo, Huub, heb jij ook op de knip gezeten? Ik heb niet op de knip gezeten. Nou, godzijdank. Sorry, mag ik even één ding opmerken? Iedereen die belt vanavond komt uit Brabant. Wat is dat? Ja, ik kom ook uit Helmond. Jij komt ook uit Helmond zelfs? Ja, hoor. Daar heb ik dus op school gezeten, Jan, vroeger. Oh. Ja. Maar Huub, vertel, wat vind jij van onze Bert? Je moet hem rijk uitgooien. Goed zo. Nou, fantastisch. Dankjewel. Wat een geleuter. Niels, heb jij iets zinnigs te melden vanavond? Ja, ik heb ook op de clip gezeten. Nou, dit is toch leuk? Ik echt, wat zit in een krankzinnig gesticht van mensen die op de... Wat is de clip eigenlijk? Dr. Knippenberg College, te Helmond. En is dat een school? Middelbare school. Oké. Okay. Ja, ik weet het. Maar ik heb nog een vraagje aan Jan Roos. Die is er niet, helaas. Helaas niet. Ja, ik had op je Twitter gelezen dat jij Edo van Denemarken had neergezet. Maar hoe kom je daar toch bij, joh? Hoe kom ik daarbij? Heb je er al zo weinig vertrouwen in gehad? Nou, nee, dat heet realisme, Niels. Kijk, broer, als je op een gegeven moment ziet dat die mensen... die kunnen geen doodje winnen net met van een bierelftal uit Noord-Ierland. En ja. Vervolgens verliezen ze de rest alles in de voorbereiding. En niemand is plan om even naar te kijken wat er aan de hand is... en er iets aan te doen. Ja, dan ga je de dikke kans dat je weer verliest, hè? Wat dacht jij ervan? Ja, dan ga je toch niet echt een D-team op 1-0 zetten? Nou ja, ik bleek wel gelijk. Als je Duitsland gaat verliezen, maar geen Denemarken. Nou ja, het blijkt toch voor me. Toch? Nou ja, goed. Nou ja, Wel rusten. Hey, slaap lekker. Ja, slaap. En we hebben nog één. Dankjewel, Niels. Dag. Ja, gelukkig. Wat een geluk. Ja. Jasper. Jasper, als je nu gaat vertellen dat je ook op de knip gezeten hebt, dan hang ik je onmiddellijk op. Ja, helaas. Nou. Heb je ook op de knip gezeten? Jawel. Nou, ik vind het leuk, Jan. Echt. Ik vind het leuk. Ik moet mijn woord houden. Ik vind het leuk. Nee, de Jaapie is de grootste. Heb je ook meneer Greefraad gehad voor Duits en Nederlands? Nee. Nee. Nou. Helaas niet. Maar wel voor, ik weet niet welk vak, maar wel voor een ander vak. Leuke vent, hè? Ja, op zich wel. Hé, maar Jasper, even naar Bert van Marwijk. Wat vind je van Bert? Nee, ik wil weg hier. Ik trek het niet. Ach, joh, Jan. Ik zit met een zootje. Dat is nostalgie, dat is toch leuk. Allemaal op de school gezeten. Heeft iemand van jullie ook... Ja. Jasper, vertel. Woensdag winnen we gewoon met 3-0 en dan klaagt niemand meer en dan wordt er een goed, als het gemiddelde intelligentieniveau van de knip in Helmond ongeveer zo hoog is, dan hoef ik ook verder niks van te weten. Ik vind het een mooie afsluiting. Positief gedachte. De naneuk. En het ging zo lekker, hè? Het was zo'n leuke eerste uitzending met jou, Janneke. Het was een leuke, sterke vrouw die veel belangstelling voor seks heeft. En Marten Simek toch helemaal in de hoek gezet heeft. Jan Roos. Heel veel plezier op de naaktcamping. Ik zit hier met een gekke gezicht vol met mensen die op de knip in Helmond gezeten hebben. Knip de Helmond. Ik kan het niet meer aan. It rules. Janneke, wil je er nog iets over kwijt? Nou Jan, ik vond het gewoon heel gezellig. Ik voel dat we dichter nader tot elkaar komen. Dat dacht ik eerst elke ook. Minuut maar nu nader erin. Wennen toch maar niet? Aan het eind is het toch helemaal misgelopen. Het ging toch weer een beetje down the drain. Hartstikke de groet aan alle leraren op de knip in Helmond. Ja, vooral meneer Greefraad. Vooral meneer Greefvoet. We love you. Meneer Greefvoet, we zijn dol op u. Duits en Nederlands. Fantastische leraar. Heeft heel veel zieltjes gewonnen. De hele Zuid zit vol met mensen die met meneer Greepvoet op school gezeten hebben op de Knip in Helmond. Wat een superfeest. Wat heb een jij eigenlijk op school gezeten, Jan? Gewoon in Alkmaar, gewoon in Nederland. Oh, in Alkmaar? Ja. Goh, wat boers. Ja. Nou, Jan, geef me nog even een klapzoen voor we eruit gaan. Nou, ben je nou echt zo'n seks iemand? Of is dat allemaal geacteerd? Doe ik een beetje omdat ik dacht voor, dat jij dat leuk vindt. Nee, dat vind ik ook wel leuk. Maar dat is het faked. Je kan toch wel beter faken dan Marnie wel. Nee, je weet het toch, Jan. Je weet het toch. Dat doen we niet. Faken doen we niet. We knippen in Helmond, jongens. Nee. Het wordt niet gefaked in Helmond. Brabant is echt, jongen. Ja. Je weet toch. Brabant is echt. Met die gedachten? Nederland-Duitsland 3-0 volgens Jaapie de Groot. En dan is het zo. We gaan naar het nieuws. Wel te rusten. Hartstikke bedankt. Dit was echt de Janne. Slaap met lekker. Janneke. Tot ziens. Tot ziens. Tot zover. Echte Janne. Echte Janne. Ja. Hoe weet je dat nou, Martin, dat jij niet mijn type bent? Kijk. Dit is slim, hè? Dit heet ruimte.